Middernacht, het is maandag 17 november. Dilke Teertstra met het NOS-journaal. De ouders van Peter Kessick, die door Islamitische Staat is onthoofd, zeggen dat ze ongelooflijk trots zijn op hun zoon. In een verklaring zeggen ze dat Kessick zijn leven heeft gegeven voor zijn liefde voor het Syrische volk en voor zijn wens om hun lijden te verlichten. De afgelopen dag doken op internet beelden op van de onthoofding van Kessick. In het filmpje is ook te zien hoe 14 Syrische militairen worden gedood. Het Witte Huis heeft de echtheid van de beelden inmiddels bevestigd. Een Amerikaanse groep hackers heeft op internet de identiteit van leden van de Ku Klux Klan bekendgemaakt. De groep Anonymous plaatst de naam, woonplaats en beroep van diverse leden op Twitter. De Ku Klux Klan dreigde eerder deze week met dodelijk geweld tegen demonstranten bij de rechtszaak rond Michael Brown. Die zwarte jongen werd in augustus doodgeschoten door een politieagent. De Ku Klux Klan, waarvan de meeste leden anoniem willen blijven, zegt boos te zijn over de actie van de hackers. In de strijd om de EK-kwalificatie zijn de afgelopen avond 9 wedstrijden gespeeld. In groep A, de pool van Oranje, won Tsjechië ook zijn 4e duel. Tegen IJsland werd het 2-1. Koploper Turkije versloeg Kazachstan met 3-1. Oranje klopte eerder op de avond Letland met 6-0. Groep B heeft een nieuwe koploper, Israël, won met 3-0 van Bosnië-Herzegovina en verdrong daardoor Wales, dat eerder op de avond op 0-0 bleef steken tegen België. Cyprus-Andorra werd 5-0. In groep H pakte Malta onverwacht een punt tegen Bulgarije. Het werd 1-1. Dat was ook de eindstand bij Italië-Kroatië. En Noorwegen won met 1-0 van Azerbeidzjan. Het weer nog. Langzaam trekt de regen weg en vannacht klaart het ook wat op. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden. Morgen grotendeels droog en geregeld zon bij een graad of 11. En na morgen blijft het droog, maar er is wel minder zon. En dan wordt het geleidelijk een paar graden kouder. Tot zover het NOS-journaal. Er is nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Daar staat 5 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poonten. Mijn naam is dus Jan Roos en we hebben de radioring niet gewonnen. Maar in ieder geval, we willen jullie wel bedanken. Ja hoor, zeker. Voor alles we zijn er wel kapot van ook nog, maar toch willen we jullie bedanken. En voor de mensen die hadden gehoopt dat we weg waren geweest deze week, omdat we dan de radioring hadden gewonnen. Sorry, volgende keer beter. En volgend jaar weer stemmen. Jij beeld geleid heb je natuurlijk op echtejan.nl. Nee, op Twitter. Het is niets anders dan Echte Jan. Precies, een Echte Jan. Dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus scheld je een jongetje van 3 jaar uit voor racist tijdens de intocht van Sinterklaas in Gouda. Omdat je moeite hebt met de schmink van een sprookjesfiguur zoals de anti-zwarte Pietenbrigade onder leiding van Quincy G. en Sunny B. Dan ben je een ontzettende Johan en volgens ons een doodziek mens, Jan. Ja, zeker weten. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Oh, ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, ja, ja. Nou. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat die zouden zitten deze week. Nee, ik zag ons ook al weggekocht zijn. Ja, of met die gouden rang in mijn bed liggen nu en denken van... joh, zoek het lekker uit met dat nachtprogrammaatje. Hey, ik ben daar nu te groot voor, ja. Als winnaar. Ja. Maar ja. Rick van Veldhuizen van Veronica. Ja, die heeft die ring gewoon gekocht, joh, ja. Die vetlap. Oh. Nou ja. Daar is hij weer, Diederik Samson. Oh. We hebben een hoop tikken gehad en we zijn er niet instabieler van geworden. Nee, niet instabieler. Ja, de PvdA onder leiding van Didi, die staat nu op 11 zetels. Tenminste, 9 eigenlijk, want er zijn natuurlijk 2 Turken uit de kruiwagen, ja, gesprongen. Dat Samson er niks van kan, ja, dat wisten we natuurlijk al een tijdje. Dat de PvdA oogluikend cliëntelisme toestaat om maar zoveel mogelijk allochtoontjes te trekken is ook geen geheim. Dus nu is niet piepen als deze gasten eisen gaan stellen voor hun achterban, zou je zo zeggen. Maar goed, Samson is geen kapitein meer en er is mouterij op zijn bounty. Dus dag Badmuts, dag Rotpartij, dag Kuzu en dag Horsturk. En bedankt voor 3 keer niks. Jezus, wat ben je weer bitter tegen die arme Didi. Laat die man toch een keer wat nuttigs, ja, gaan doen. Nou moet je toch zeggen, ik ben ook niet zo van het snel weggaan, dat heb je gemerkt. Maar als er zo vaak een duidelijke tekenen waren uitgedeeld dat ik weg moest wezen, had ik toch inmiddels ook al begrepen. Maar de uitwerking dat Osturk en Kuzu weg zijn gegaan, dat is eigenlijk nog niet helemaal meegerekend, hè? Dus die 2 kan je er nog afhalen, zit je dus op 9. Maar dus onze hoofdgast begeeft het. Pas op, gaat het? Moet hij overgeven? Nee, het gaat goed. Maar dus dat gaat er nog af. En dan krijg je ook nog een keer de hij heeft het weer niet onder controle boete. Oh. Dus ik denk dat Diederik op een gegeven moment weggaat als er nog 5 of 4 zetels... Ja, en die 5 mensen die gaan door de straat op, dat moet. Ja, en dan moet dan alles een kwart moet op straat. Dus dan heb je er nog maar 3. Ja. Het zijn net de 10 kleine negentjes. Ja. Of mag je dat niet zeggen? Nee. 10 kleine... Stroopwafeltjes. Nee, ja? Mag dat wel? Pleuris. Gezichten. Er liep er ook eentje bij, die had echt een hele enge ziekte, leek wel. Ja, dat was de Goudse Kaaspiet. Ja. Die had een soort boekaken gekregen van de Barondolle. Nee, ik had ook niet. Ja, wel. Ga verder. Nou, laat maar. Nee, ik doe het niet. Oké. Wij gaan dan weer verder met Guus Hiddink. Kijk, als je hier schade op loopt, dan had ik ook gezegd van ja, dan hoef ik dat niet meer onder mijn leiding te doen. Hè? Ja, als we zouden verliezen, dan zou hij opstappen. Maar we verloren niet, dus hij blijft. Of misschien wel niet, maar dat horen we dan pas in het voorjaar. Want overwinteren gaat Oranje met Guus na een eclatante overwinning op de Armaletten. Dus is Guus voor zolang het duurt Jan weer een echt Jan. Punt. Is dat zo? Ja. Oké. Paul Reumer. Wij doen heel veel verschillende programma's voor heel veel verschillende doelgroepen. Wat was dat er nou tussendoor? Geen idee wat dat was. Wij doen heel veel programma's voor heel verschillende doelgroepen. Nou, in ieder geval, Paul Reumer is de baas van de NTR. En de NTR, die bukt voor de radicale mafketels van Quincy Gario-kamp. Over de rug van kinderen wordt Zwarte Piet dus door multiculti-omroep afgeschaft. Tot zover allemaal best erg. Maar het aller... Moet jij nou even de overnemen? Met... Oh, aller vreselijkste is ja. Dat Reumer op Radio 1 zegt ja. Dat dit de wens is van de zwijgende meerderheid. Ja, en zo heeft Adolf Hitler ook zijn beleid altijd verdedigd. Of kan dat niet? Nee? Ik weet niet of dat zo is. Ja. Nou. Maar ja, zullen we het gewoon ophouden dat het niet een heel sterk argument is? Klopt. Paul Reumer is een ongelofelijke Johan. Mooi. Nou, dat was het alweer. Ik vergeet bijna onze vaste gast. Erdogan nog. Büyük Türkiye hedeflerine sahip çıktınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Ja, dat lijkt me eerlijk. Altijd weer een hoogtepunt als we een onverstaanbare tirade krijgen van de heer Erdogan... die vanuit seculiere Turkije een islamistische staat wist te maken. Dus de eigen EU-ambitie om zeep hielp. Maar hij heeft wel 2 kamerzetels in Nederland, Jan, trouwens. Ja, dat is dan weer minder gelukkig. Maar goed, gelukkig laat Erdogan zien dat hij ook humor heeft. Zo vertelde hij deze week dat niet Columbus, maar de moslims Amerika hebben ontdekt. Nou... Dat is toch leuk nieuws? Dat is toch leuk nieuws? Dat wist ik. Heerlijk. Gewoon, het lijkt me zo leuk om president te zijn van zo'n groot land. En s'ochtends op te staan en zeggen, weet je wat? Wij waren ook de eerste op de maan. En weet je wie de piramides hebben gebouwd? Ja, natuurlijk de moslims. Nou, dat waren de Turkse moslims, hè? En weet je wie het Suezkanaal heeft gegraven? Ja, ook, denk ik. Wat? De Turkse moslims. Ja, hoe weet je dat nou? Ongelooflijk. En weet je wie de Eiffeltoren in elkaar heeft gezet? Ja. Nou? Gustav, Turkse moslim. Ja, precies. Nou, is toch niet te geloven, nee, hoor. Knap, hoor. Maar in ieder geval, je kan heel veel over Erdogan zeggen, maar hij... Is wel grappig. Ja, is heel grappig. En hij heeft gewoon 2 zetels in het Nederlands parlement. Ik vind het goed. Hij breidt uit. Dat is toch knap? Ja, ik vind het ook knap. Nou, dus? Ja, dan toch maar weer een Jan, hè? Ah, waarom niet? Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, ja. Echte Jan. Nou, nu wordt het spannend. Of Johan, echte Jan. Tijd voor een stukje nuance. Onze hoofdgast is ex-militair, dus Jan, pas een beetje op je woorden. Ja, ik heb wel uitgekomen. En Tweede Kamerlid voor D66. Onze favoriete gedoogpartij natuurlijk. Een warm welkom voor Wasila Asci. En dat is niet aan elkaar, hè? Want Wasila is de... Wasila Asci. Hoe moeilijk is het? Het is niet Hatsi. Er is niemand verkouden. Het is Wasila Asci. Nou, uitstekend. Nou ja, goed. Voordat we de grote onderwerpen met Wasila Asci... behandelen. Het klinkt Koreaans uit jouw mond. Eerst even over het overige nieuws gaan we eerst altijd... welkom. Dankjewel. Ja, hoi. Mevrouw Hashi. We gaan eerst de actuele... Ik denk dat zullen we... Misschien moeten we het even... Mag ik het op Wasila houden? Ja, Wasila is prima. Oké, want anders dan blijven we dit gedoe. Ja, graag. Ik kan met Wasila ook vreselijk goed uit de verve tijdje, hoor. Ja, dat geloof ik best. Maar dan gaan we na de uitzending wel bespreken dan. Ja, dat doen we, Wasila. Hashi! We gaan eerst even de actualiteiten behandelen. Daarna gaan we nog wat actualiteiten behandelen. En daarna gaan we ook nog wat portefeuillewerk doen. Want je gaat gewoon heel driftig moeilijk doen, omdat je gewoon naar het grote nieuws wil. De intocht van Sinterklaas. Heb ik het goed of heb ik het goed? Ja, dat heb ik goed. Hoe erg schaamde jij je voor de situatie in Gouda? Nee, ik schaamde me helemaal nergens voor. Huh? Waarom zou ik me voor Gouda moeten schamen en de intocht van Sinterklaas? Nou, het was toch beschamend? Vond ik niet. Licht eens toe. Je hebt de krant niet gelezen? Ik heb de krant wel gelezen. Er is een kinderfeestje door een stelletje mafketels verruineerd. Nou, volgens mij was het nog steeds een kinderfeest. En ik denk wel dat de discussie rondom Sinterklaas en Zwarte Piet... ja, het is een discussie die wel plaatsvindt. En volgens mij zijn alle intochten ook in Gouda relatief gewoon goed verlopen. Hé? Echt? Ja, wat is dan jouw definitie van niet goed verlopen? Dan moeten er doden vallen, denk ik. Dat is wel heel gewonden, erg. Of handgemeen op het plein van Gouda. Handgemeen was er, dus dat kan je ook zeggen. Kijk, het liefste zou ik ook willen dat er gewoon nergens een probleem is. Bedoel, laten we daar ook heel helder over zijn. Alleen, feit is wel, het is een kinderfeest. En kijk, in Gouda zijn er volgens mij 60, 65 mensen gearresteerd. 90 mensen gearresteerd. 90 in totaal? Ja. Nou ja, het zou mooi zijn als dat niet nodig zou zijn geweest. Maar uiteindelijk wat daarachter ligt is de discussie die volgens mij nog volop in ons land gaande is. En de ene gemeente is die wat heftiger dan in de andere. Nee, maar wacht even. Een discussie. Er wordt geroepen, Sinterklaas bestaat niet waar kinderen bij zijn. Tegen kinderen van 3 jaar die verkleed zijn als Sinterklaas wordt racist geschreeuwd. Dat is geen discussie meer, dat is een open inrichting. Nee, ik vind dat je die discussie wel met elkaar moet voeren. Alleen inderdaad, wat jij nu aangeeft, zoals er daar mensen anderen uitschelden... of wel inderdaad het feest echt willen gaan verpesten... ja, dat is gewoon kwalijk. En dat is volgens mij ook de reden waarom die mensen ook weggehaald zijn. Ja. Maar de fundamentele discussie, die ga ik niet uit de weg. Ik vind het juist wel goed dat we in de samenleving daarover spreken. Dat vind ik ook. Maar zou je me dan kunnen helpen? Want die discussie die voeren we nou al een aardig tijdje. En nou, ik heb al zo ontzettend veel argumenten heen en weer gezien... dat ik denk, nou, wie nou nog iets weet te bedenken... wat iets toevoegt aan de discussie... is een hele Piet, mag ik het zeggen? Hele Piet? Ja, kan wel, hè? Wat dan? Een hele Piet? Een hele Piet. Ja, nou, ik zit alles met Piet, ben je een beetje nerveus van meteen. Hè? Dus kennelijk werkt het niet in de termen van... er worden argumenten uitgewisseld, men kweekt wederzijds begrip... men vindt een compromis, zo gaat het meestal, hè? Denk ik dan. Mm-hmm. Hè? En men vindt een compromis. En dat komt omdat eens op het prijs zegt... ja, sorry, maar wat jij ook zegt... Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan, want wij lijden zulke onmenselijke pijn. Dat kunnen jullie je niet voorstellen. En dat maakt het onmogelijk om hier enig compromis in te zoeken. Dus jullie zullen overstag moeten, want anders gaat het niet. Anders blijven wij heel boos. En dat is dus niet meer in mijn boekje, maar misschien denk jij er anders over. Mm. Een discussie, dan hebben we een dictaat. En dus, ja, sorry, het is allemaal zo verschrikkelijk en gruwelijk wat hier gebeurt... dat er is, die valt hier niet over te discussiëren. Vind je dat ook? Nee, ik denk zelf... Kijk, ik zit met twee dingen gaan er door me heen. Met Margreet Rijntjes. Nou, laat ik daar beginnen met het feit... als ik kijk naar Sinterklaas en wat het voor mij persoonlijk betekent... is echt een kinderfeest. Dus zo kijk ik er ook op terug, mijn jeugd. En ik heb er nooit zo bij stilgestaan... dat er mensen in Nederland zouden zijn... die zich heel erg gekwetst voelen voor het feit... dat er een Zwarte Piet is. Dus dat is mijn persoonlijke ervaring. Maar ik zie ook die discussie elk jaar weer terugkomen. En ik vind zelf, als het een kinderfeest is... als het onschuldig is... dan moet je volgens mij ook ervoor openstaan... om met elkaar erover te spreken. En als je tot een compromis komt dat het gekleurde pieten kunnen zijn... ik zou daarmee kunnen leven. Alleen ik denk zelf, als ik ook zie hoe mensen er heel heftig op reageren... zowel mensen die tegen Zwarte Piet zijn... als de mensen die voor Zwarte Piet zijn, want die heb je ook. Die zijn ook heel erg, kort door de bocht. Ja, die zeggen van pak je koffers maar als je tegen Zwarte Piet bent. Dat vind ik ook heel erg grof. Ja, dan denk ik, er ligt daar wel iets aan te grondslag. Misschien frustraties over discriminatie wat er in ons land is. Het niet willen erkennen. Maar ik zou zeggen, volgens mij kun je daar prima een compromis in vinden. Zodat het ook een kinderfeest blijft wat leuk wat is voor iedereen. Wat ik het lollige vind van de mensen die hier ieder jaar, het is altijd hetzelfde groepje... problemen mee hebben. Die hebben problemen met eigenlijk het racisme in Nederland. Daar gaat het om. Dat gaat al langer niet meer om een kindersprookje. En als je dat verpest, ben je in mijn hoofd echt dood en dood ziek. Maar zij voelen zich benadeeld. Dan vraag ik me af, hè. Maar goed, misschien kan ik dat beter aan jou vragen... als, laten we zeggen, een Nederlandse dame met Marokkaanse roots. Volgens mij is er geen land in de wereld... dat op zo'n behoorlijke manier met... minderheden en allochtonen en andersgelovigen... en de hele boel omgaat als in Nederland. We hebben het gelijkheidsbeginsel. Je mag hier je godsdienst uitvoeren zo gek als je wil. Veel gekker zelfs dan in de meeste landen waar je vandaan komt. Er is hier een voortrekkersrol voor als je allochtoon bent. Ik heb op een school gezeten, daar deed ik een voorexamen om erop te mogen. Stond zo groot onder als een niet-westerse allochtoon hetzelfde aantal punten heeft... dan wordt die ingeloot. Oftewel, ik ben minder waardig omdat ik blank ben en Nederlander. Ik bedoel, hier zijn instanties die je beschermen. We hebben allemaal half links Nederland gaat op zijn achterste benen staan. Als er het gevoel van discriminatie... Komt tot je punt dan. Nou, ik probeer even aan te geven. En dat is exact het punt wat er is. Als je echt een probleem hebt met wie je bent en dat je bang bent dat je daardoor verkeerd wordt aangekeken, is er eigenlijk geen beter land dan Nederland om in te wonen. En als ik dan denk, hè, als je nou zo'n last hebt van dit land, hè, en je hebt zo'n heimwee naar Afrika... Pak dan je koffers, dat is wat je wil zeggen. Nou, weet je wat? Je hoeft mij niet in te vullen, want dan krijg ik een genuanceerd dingetje. Je hebt er geen zin in. Maar ons wordt altijd verweten dat wij de neger hebben verscheept in de slavernij. Nou, dat is een verschrikkelijke periode uit onze geschiedenis. Dus ik wil graag het retourtje met vliegtuig aanbieden. Nee, als je het hier niet bevalt, ga lekker in Afrika zitten, toch? Of mag ik dat niet zeggen? Het eerste, je mag alles zeggen wat je wil. Nederland kan dat, hè? Dat is ook een van de dingen die ik koester in ons land. Kijk, ik blijf erbij nog los van het feit dat ik heel erg... Maar punt 1. Echt Nederlander voel en dat ik ook blij ben dat ik in dit land leef. Nee, maar laat ik dat voorop stellen. Maar je hebt het toch best wel goed als een minderheid. Maar laten we wel wezen. Ik bedoel, ik kan niet voor een minderheid spreken, Jan. Wat wel belangrijk is, dat hebben mijn ouders ook altijd gezegd. Racisme of discriminatie, dat is wel mens eigen. Het is een illusie om te denken dat je in een wereld kan leven waarin dat niet is. En ook in Nederland, dat moet je ook niet toegeven, Jan. Nee, maar heb je de beschamende reacties onder die foto van die donkere jongens van het Nederlands elftal? Dus over te geven. Het is ook hier in Nederland. Laten we dat ook niet vergeten. Bedoel, in Afrika maakt de ene negerstam de andere af omdat die één militintje donkerder of lichter is. Ik bedoel, het bestaat overal. Ja, sterker nog, het land waar mijn ouders vandaan komen, Marokko, daar is het ook. Ik bedoel, je moet niet vergeten dat de Berber en de Arabier. Nou ja, het is echt mens eigen dat er racisme is en discriminatie. Dat betekent niet tenminste wat mijn ouders altijd zeiden is van, het gaat erom wat jij ermee doet. Namelijk, geef je het aandacht en ga je daar helemaal in zitten en vind je ook iedereen op een gegeven moment ook dan wel racist, dan wel een medestrijder. Of sta je daarboven en maak je zorg je in ieder geval voor dat je het zelf niet bent. En probeer je toch altijd het positieve ervan te maken. Dus ik vind, je maakt het zelf groter of kleiner. Maar heb jij daar last van gehad, van discriminatie? Ik zelf niet, maar ik heb wel mensen in mijn omgeving die dicht bij me staan, die het wel hebben meegemaakt. Dus op het moment dat je het zelf meemaakt, kan dat best wel heel erg pijn doen, waardoor je er toch door getekend bent. Dus je kunt dat niet bagatelliseren. Maar waarom heb jij daar geen last van gehad? Ik bedoel, er wordt gezegd dat wij institutioneel racisme hier hebben. Dus dan moet jij er toch als moslim vrouw... Ben je moslim overigens? Ik ben islamitisch opgevoed, ja. En dat is toch niet een antwoord? Ja, mijn antwoord is, ik ben islamitisch opgevoed. En maar dan ben je niet per definitie moslim, toch? Nou ja, als je dus alles conform de regels doet van de islam, dan ben je moslim. Ik maak er toch mijn eigen feestje van. Ik haal ook inspiratie uit andere religies en levens. Ja, dus dan ben je geen moslim meer. Maar je bent cultureel islamitisch. Dat kan toch? Ja. Ja. Nou ja, goed, dan heb je dat. Dat is een duidelijk antwoord. Was het maar snap je dat vaak als dan mensen roepen over racisme. Ik kwam laat. Nee, maar ik zei voor wat gebeurde. Ik kwam of ik het had mee en waarom ik het niet heb mee. Wat ik wilde aangeven is, ik heb die opvoeding gehad van mijn ouders. Die zeggen van, als je het meemaakt, oor in, oor uit. Kies je eigen weg. En dat is altijd mijn houding geweest. En daarom zeg ik ook, ik heb dat niet meegemaakt. Omdat ik het ook zelf nooit Het boeiende manier... is dat je daar eigenlijk gewacht maakt van een soort keuze die je hebt. Je kunt één uur hoe je in, ermee ander omgaat. Uit. Je hebt de keuze hoe natuurlijk, je ermee omgaat. Hoe mensen je benaderen, dat geldt voor ons allemaal. Daar kun je niks doen. Nee, als mensen, er staan ook wel soms mensen boos op mij. Ik denk, wat heb ik nou verdomme weer gedaan? Nou, je zegt vaak hele domme dingen. Maar je bent te stupide om dat zelf te horen. Precies. Dus ik ben heel dom. En daar word ik vaak mee geplaatst. En dik. Ook. En dik. En ik heb een bril. Dat valt ook niet mee. Nee. En, er zijn een heleboel dingen die ze kunnen opnoemen waar ik constant mee word geplaatst. En je hebt scheuren in je trui. Stel je voor dat ik daar drukker voor zou moeten gaan maken. Dan zat ik nooit in een bijna award-winning programma. Nee, maar Jan, dat is ook zo. Maar weet je hoe vaak ik kale, dikke brillenjood of varken wordt genoemd? Wat dan ook. Moet een godverdikke iedere keer een aangifte gaan doen? Of een groep gaan oprichten om dan in een demonstratie vierkantje te gaan huilen? Dat is wat ons vrij vaak in dit prachtprogramma voorbij komt. Wij denken altijd van, ja, precies wat jij zegt. Je hebt dus ook de keus om, zoals jij bijvoorbeeld, hier levend voorbeeld voor onze eigen oog, zeer succesvol maatschappelijk en kennelijk persoonlijk ook. Want je ziet er niet uit alsof je diep van binnen intens leed koestert. Nee, dus blijkbaar is het jou ook gelukt om ondanks al die institutionele racistische toestanden toestand hier een zinnig en gelukkig leven op te bouwen. Mooi, dat kan dus, denk ik dan. Waarom zou je dan voor kiezen om dat niet te doen? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar dat neemt niet weg wat ik probeer duidelijk te maken. Is je kunt het niet voor een ander die het wel heeft meegemaakt en die daar op een andere manier mee omgaat, kun je het ook niet bagatelliseren. En wat je zeker niet moet doen is ontkennen dat we het in Nederland niet hebben, want we hebben het zo goed in Nederland. Dat was mijn enige opmerking. Maar uiteindelijk heb je wel zelf de keuze hoe je daarmee omgaat. En dat is echt iets waar ik heel blij mee ben, dat ik dat vanaf van kind af aan mee heb gekregen. Nee, dat is goed van je. Maar wat ik net begon, maar mijn tirade duurde net iets te lang om een punt te maken, was je hebt het in Nederland, zeg maar, wettechnisch als het beste van de wereld zo'n beetje, qua bescherming van minderheden en geloven, et cetera. En dan denk ik, als je dan nog steeds zo boos bent dat je hier zo slecht wordt behandeld, dat je een kinderfeestje wil verzieken, dan vraag ik me af, wat is nou uiteindelijk je doel? Wat is de bedoeling? Stop, dat is de vraag. Wat is je doel? Dat is wat is je doel? Wat hoop je te, als je namelijk altijd op ja of nee zit, dat komt er nooit uit. Wat is je doel? Nou ja, ik denk dat, ondanks dat ik het totaal niet eens ben met die mensen die gaan rellen op zo'n feest en bij de intocht van Sinterklaas. Ik denk dat ze gewoon ook het podium pakken om hun punt naar voren te brengen, omdat ze ook gewoon willen dat dit verandert. En welk punt? Dus ik probeer ze te begrijpen. Laat ik het dat ja, zeggen. Ze staan maar vandaag ik vind weer het niet goed wat ze doen, terwijl maar de roetpieten zijn. Er zijn roetpieten, geen oorbellen, geen krullen. Er lopen verschillende andere kleurtjes mee. En nog staan ze te demonstreren. Wat is de bedoeling? Want ze wilden graag dat er iets werd aangepast. Er is aangepast. Mm-hmm. De NTR heeft een soort van ziekelijke clownspieten verzonnen. Die zijn trouwens echt serieus eng. Heb je die gezien? Ja, die zijn wel heel echt eng. Ik heb ze niet gezien. Oh, nou, nee, we moeten wel aardigheid even terugkijken. Als je naar kinderen een trauma wil bezorgen, moet je er een clownspiet dat is niet normaal. Maar er zijn aanpassingen. En wat doen ze? Ze lopen dwars door die manifestatie in Gouda heen. Daarom denk ik dat de kern in zit in het niet geaccepteerd voelen. En ook de heftige reacties die in het andere kamp naar voren ook komen. Ook belachelijk natuurlijk. Namelijk, pak je biezen maar, want je hoort die niet thuis. Je bent geen Nederlander, hè, als je dat vindt. Ik denk dat soort dingen meespelen, waardoor dit nog steeds zo gevoelig ligt. Ik denk dat... Nee, maar dat mag ik iets doms zeggen? Ja. In de oren van, denk ik, van een D66-Kamerlid. Ik vind het nogal catch-22 dat je met een bord loopt. Sinterklaas of Zwarte Piet is racisme. Als donkere mensen, dwars door een menigte met ouders, met kinderen die een kinderfeest staan te vieren. Want weet je wat die ouders namelijk zeggen? Wat een koleren negers waar die kinderen bij zijn. Dus je demonstreert tegen racisme. En door jouw radicale manier van demonstreren. Ik mag hopen dat ouders dat niet zo zeggen. Als ik erbij was geweest, had ik er eentje kleun voor zijn smoel verkocht. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, als je het feest hebt... Iemand zei dat, ik weet niet eens meer wie het is geweest, maar die gaf aan... Martin Luther King. Kijk, als het een... Nee, het is niet zo zwaar. Het gaat erom dat als het een feest is, als het dan onschuldig is, dan is het toch ook geen probleem om het aan te passen. En... Weet je, net als dat je als jij met elkaar aan het spelen bent en er is één iemand die het spel dat het spel een pijn doet, dan stop je ermee en dan pas je het spel daarop aan. Ja, maar dan hebben we het al snel over cultuur, hè? En als je dan zegt, joh, dan is het misschien ook een keer leuk dat we die achterlijke hoofddoekjes uit het straatbeeld weghalen. Ja, maar dat is toch wat anders, Jan. Hoezo? Dat vinden wij niet helemaal leuk. Dat is een klein aanpassing. Een hoofddoek is hoort bij een religie. Dat is wat anders dan een traditie van een kinderfeest. Het is ook niet met elkaar vergelijkt. Nou, het is ook een onderdeel van een cultuur. En wij vinden dan dat kleine stukje moet aangepast worden. Het gaat om aanstoot nemen aan. En kennelijk heb je smaken in aanstoot nemen aan. En kennelijk, als wij aanstoot zouden nemen aan het feit dat we iemand op straat niet kunnen herkennen, ik noem maar een zijstraat. Door een boerka, dat is wat anders dan een hoofddoek. Ja, Jan zei hoofddoek. Nee, maar jij zegt, als je met elkaar speelt... Hè? Als je met elkaar speelt... Het is een kinderfeest, dus vandaar het spel. Nee precies, maar, begrijp ik. Maar dan kan het zijn dat je op een gegeven moment denkt, een kleine aanpassing, dan is het prettig. Stel nou dat Nederlanders hoofddoekjes... Nou, niet prettig vinden om te zien. Is het een kleine aanpassing om dat niet op te doen? Ja, nee, maar een hoofddoek, dat is een dame hier in Nederland die een hoofddoek draagt, doet dat vanuit de religieuze overweging. Je gaat dat toch niet vergelijken met een paarse piet of een zwarte piet? Nee, dat is een culturele overweging en die is misschien heilig voor ons. Nee, maar het gaat erom, denk ik, dat het nogal een glibberig begrip is. Waar je aanstoot aan neemt. Want jij kunt zeggen, wat vinden jullie? Wat vinden jullie van gekleurde pieten? Zijn jullie daar echt het is niet het is tegen? Het is in inhoudelijk geen reden. Maar hier, waarom doen we dan zo moeilijk? Nou ja, het gaat omdat hij het niet interessant vindt. Ik vind het namelijk wel heel interessant. Jij vindt dus dat ze allemaal zwart moeten zijn en blijven? Ons sprookje is dat Sinterklaas een zwarte Piet bij zich heeft. En dat is nou helemaal zo, ja. Maar het feit dat er mensen zijn in Nederland die dat pijn doet... De mensen die en het tot kunnen nu toe, dan gekleurde pieten worden, dat vind die, jij te ver. De mensen die ik tot nu toe hierover gehoord heb in de media... Ja. Zouden, denk ik, eerder in een gezonde situatie in een inrichting thuis horen... dan in een opiniedebat. Want Quincy Gario bijvoorbeeld is een man hierin. Dat is een hele zware racist. Ten aanzien van het blanke ras. Dat is niet normaal wat die man schrijft. Sunny Bergman, die deugt voor geen kanten... Want die belt mij namelijk op om mee te doen in een documentaire van haar... van de anti-Zwarte Pieten documentaire. De beste vrouw is anti-Zwarte Piet, maakt een documentaire... belt mij op, wil je meedoen? Ja, dat is lekker. Dat is Leni Rieverstaal die even iemand opbelt om mee te doen. En die zegt dus tegen me... ja, want je hebt een tweet gedaan over als het je niet bevalt... dan moet je maar opzouten. Ik zeg, maar dat ging helemaal niet daarover. Zeg ze, ja, dat maakt het niet uit. Dan zeggen we toch dat het niet over Zwarte Piet ging. Nou, zo'n documentairemaakster... Die gaat staan te filmen bij Gouda, uitlokking. Op het moment dat ze wordt opgepakt, zegt ze... ja, maar ik ben geen activiste, maar een journaliste. Ze is onderdeel van de Gario-beweging. Weet je, dat zijn mensen die zijn... Dat is echt twisted mind, hoor. Ja, maar nog los daarvan, want ik ken die mensen niet persoonlijk... dus ik kan daar moeilijk wat over zeggen. Maar dat er mensen zijn in het land die het wel zien... als een deel van het slavernijverleden... dat ze pijn hebben bij het feit dat we Zwarte Piet hebben... daarvan denk ik, als je het zou kunnen oplossen... door er gekleurde pieten van te maken, wat is dan Wasila, het probleem? Ik zegt, hou van traditie, ik ben marineofficier geweest. Wasila, wat je nu zegt is precies het probleem. Ja. Dat mensen zien dat dit onderdeel is van een slavernijverleden. A... Dat is 2 maal, dus een dubbele geschiedsvervalsing. A, die slavernijverleden heeft niets met Zwarte Piet te maken. En B, Zwarte Pietse verleden heeft helemaal niets te maken met Donker Afrika. Maar nog los daarvan, Jan... Ja, maar als mensen een sprookje slecht interpreteren... en de geschiedenis gaan verdraaien... dan hoeven wij ons er niet op aan te passen. Daar hebben we het over. Kijk, het gaat dus om... Daar gaat het om. Wil je daar wat mee doen of niet? Ja, maar de vraag is een beetje... Als wij nou net zeggen... ik heb onwijs pijn als ik mensen in hoofddoekjes op straat zie lopen. Jij zegt, ja, maar dat is volslagen belach. Heeft nergens mee te maken. Maar Jan, ja... Jan zit daar heel erg mee. Jan die ligt daar straks wakker van. Niet prettig, die wordt joh. Heel akelig. Die schrikt er elke keer van. Want die denkt dat het raar. Het zijn rare mensen met hoofddoekjes. Misschien is hij bang voor hoofddoekjes. Dus ja, wij kunnen het raar vinden. Nou, ik zou je vertellen. Nee, maar Jan, die wordt helemaal zeden wat voor maar hoofddoekjes. Maar ik denk dat, als je kijkt naar PVV, dat is de grootste partij van Nederland. Ik denk dat daar een grote groep mensen die daarop stemmen... liever geen hoofddoekjes zouden willen zien. Het is een kleine aanpassing. Doe het stukje katoen van je hoofd, joh. Heel even. Je hebt nog het verschil tussen de boerka... waarin een gezicht helemaal bedekt is. Daarvan is ook gezegd... van dat iemand zijn probleem... kan heel heftig gevoeld worden. Maar ja, zo zijn er waarschijnlijk wel een heleboel problemen te verzinnen. Ik vind religie en hoofddoek vind ik echt wat anders dan een kinderfeest. Dan verzinnen we wat anders. Hoezo? Want ik vind Sinterklaas een Zwarte Pieten sprookje... En ik vind namelijk elke religie een sprookje. En de regels van Sinterklaas en Zwarte Piet zijn voor mij net zo heilig... als de regels van een in mijn bestaande, imaginaire grootmacht... die op een wolk zit en alles bestuurt. Nee. Ik vind het allebei een sprookje. En als dus dat sprookje zich een beetje moet aanpassen voor de pijn van een ander... waarom dat andere sprookje niet? Religie is in mijn ogen namelijk niets meer dan een sprookje. Ja, dus dat is mijn standpunt. Dat is dus voor mij is het hetzelfde. Waarom moet het ene aangepast worden voor de pijn van een klein groepje... En dat andere mag niet aangepast worden, omdat dat religie is. Hetzelfde sprookje. Maar ik blijf erbij dat voor mij echt 2 verschillende dingen zijn. En ik zie ook aan ogen dat ik je niet kan overtuigen. Het hoeft ook niet, maar ik vind wel goed dat we die gedachten delen. Maar ik blijf erbij. Waarom zeggen 2 verschillende dingen? Voor mij zijn het allebei niet bestaande situaties. De godfiguur is niet bestaan. En Sinterklaas, kunnen we zeggen, op dit tijdstip is niet bestaan. We hebben niet voor niks vrijheid van religie ook in onze grondwet staan. Hè? Ik vind de religie nog los van het feit of je zelf gelooft of niet. Vrijheid van religie is natuurlijk een belachelijke wet. Daarom zei ik ook al, van ik haal mijn inspiratie uit zoveel religies en levensovertuigingen. Vrijheid van religie is natuurlijk een belachelijke wet. Want dat zou namelijk moeten vallen onder de vrijheid van meningsuiting. En dan ben je namelijk klaar. Want dat één zegt van ja, bij mij zit een man op een wolk met een baard... die alles in touwtjes in handen heeft. Dan zeg ik, joh, wat een raar idee. He, en dan ben je eigenlijk wel klaar. Dat mensen met die geloven heerlijk, in... Hoe simpel jij dat zo omschrijft. Nou, simpel. Ja, dat is de imaginaire wereld. Is nee, natuurlijk maar... die man op die wolk in die baard. Maar we hadden het over Zwarte Piet. Dat is toch wel iets anders. Nee, we zitten wel in een leuke flow, maar die gaan we desondanks onderbreken. Omdat iets mij zegt dat er nu iets... groots en meeslepend staat te gebeuren. Oh. En dat kan natuurlijk niet anders dan met onze eigen La Vie Jan Roos. Ik zou het natuurlijk over de walgelijke vertoning kunnen hebben van de anti-zwarte Pieten Engbekken die zaterdag het kinderfeestje in Gouda naar de kloten hielpen. Ik zou het ook kunnen hebben over het Turkse paard van Troje dat de PvdA in huis heeft gehaald, waardoor we straks een islamitische partij in de Tweede Kamer hebben die nog meer gaat verpesten voor Nederlanders. Ik zou het natuurlijk kunnen hebben over Dijsselbloem die doodleuk onze 642 miljoen euro over gaat maken naar het zwarte gat in Brussel. Ik zou het natuurlijk kunnen hebben over de walgelijke reactie op de foto van donkere spelers van Oranje. Ik zou het natuurlijk ook kunnen hebben over de afwikkeling van MH17. En ik zou het natuurlijk ook kunnen hebben over 80% van de Turkse jongeren die het oké vindt om ongelovigen de kop af te snijden. Ik zou het natuurlijk ook kunnen hebben over de politie die steeds minder daders oppakt, terwijl dat cijfer al belachelijk laag was. Ik zou het natuurlijk ook kunnen hebben over de zoveelste allochtoon die keihard door de mand valt. Dit keer acteur Nazreddin Djegar. Die roept dat PVV'ers maar zelf voor de beveiliging van Wilders moeten gaan betalen. Ik zou het natuurlijk ook kunnen hebben over... Ach, laat het maar. Ik ben het namelijk volkomen zat. Dit land is uitgewoond door links, door politiek correct, door de multiculturele onzinsamenleving, door domheid en de misselijkmakende, we moeten onszelf afschaffen mentaliteit. Ik ben het zo ongelooflijk zat dat ik mij ga beraden op een antwoord, een manier om dit aan te pakken. En de politiek is daar waarschijnlijk de enige mogelijkheid voor. Dit wordt dus vervolgd. Staaltje Kwaliteitsradio. Met er zat een halve aankondiging in, maar ja, dat heb je niet gehoord, Jan. Nee. Nee. Nou, dat kan gebeuren. Ik was even in beslag genomen door onze gast. Ja, ik zie ook vonken. Wat zeg je nou weer? Vonken. Ik zie vonken. Oh, ga toch eens een beetje ouder. Ah, als Jan het ontkent, dan zijn er vonken. Ik ben een oude getrouwde man. Jij bent een oude viezerik, ben je? Dat is ook, ja, wel waar. Hey, we gaan van het ene multiculturele drama naar een andere multiculturele drama. Ja, toch, dat is een ander multicultureel drama nemen. we gaan het echt ook over defensie hebben zo nog. Hoor. Kom hoor. Goeie zaak. Ja, komt-ie. Nee, het waren voor de verandering namelijk deze week de Turken. Jazeker, eigenlijk de Turkse Nederlanders natuurlijk, die zich van hun radicale kant... Ja, dus we krijgen de Marokkanen niet de schuld deze week. Nee. We hebben een Marokkaanvrij programma dit keer. Nee, niet. Joodse mensen ook niet, geloof ik, hè? We hebben toch geen Marokkaan... Onze hoofdgast is maar... Nee, maar ik bedoel, qua inhoud. Ik ben gewoon Nederlander, hè? In Nederland geboren. Ja. Ik heb Marokkaanse roots, waar mijn ouders allebei vandaan komen. Ja, ja. En die horen ook bij... Dat hoort ook bij mij. Ja, je hebt twee paspoorten, dus je kan nu niet opeens kiezen. Ik heb één paspoort, maar twee nationaliteiten. Jij hebt ook een Marokkaans paspoort. Ik heb geen Marokkaans paspoort, maar ik heb wel de nationaliteit. Als ik wil, kan ik hem aanvragen. Inderdaad. Oh ja, precies. Dus je bent niet alleen maar Nederlands. Nou, hebben we dat ook weer gehoord. Ben je toch ruzie achter opeens? Ruzie? Dat zijn feiten! Het is geen enkel probleem, hoor, dat hij die feiten benoemt. Nee, maar het is zo'n boos weer. Ja, ik word boos. Het hele land staat in de fik door al die onzin van iedereen. Zo belachelijk. Zijn je brug gaan slaan, ouwe? Ja, je bent brug gaan slaan. Je bent een slappe ouwe hoer. Het hele land staat in de hens. Waar hebben we het over? Over Turkse Nederlanders die deze week... Je hebt echt niet gehoord wat ik net deed, hè? Huh? Ik heb net een aankondiging gedaan dat ik de politiek in ga. Maar je lult er gewoon overheen. Nou. Laten we het er maar even over hebben. Nee, hoeft niet. Dames en heren, Jan Roos gaat de politiek in. Wat vind je daarvan? Slaap. Als Jan de politiek in gaat? Ja. Dan wens ik hem veel succes. Je hebt ook goed geluisterd naar de column van Jan die net voorgelezen werd. Ja, het licht zit al bij de lachen D66. En wat voor partij, Jan? Nou, dat komt er later. Nee, doe nou maar nu even. Is het maar, kijk op de pleuris, man. De pleurispartij. Ja, kijk toch de pleurispartij. Kijk toch de pleuris, KTDP. Ja. We praten even verder over de situatie in de Tweede Kamer bij multicultureel drama, de PvdA aangenaamd. Wat vind jij nou van die situatie met Kuzu en Öztürk? Ja, ten eerste is het natuurlijk vervelend voor de Partij van de Arbeid. Ja, maar... dat is wel prima. Oh, sorry. Waarom is dat prima? Nee, dat is de tegenpartij. Nou ja, als je inderdaad op politiek ziet. Ik richt me vooral op D66. En er komen natuurlijk ook weer verkiezingen aan. En ik vind het heel erg belangrijk dat mijn partij weer goed gaat scoren. Ja, maar jullie staan er hartstikke goed voor. Maar wat vind je ervan dat twee van die Turkse leden zeggen van... wij willen graag onze achterban voeden. Dus wij hebben ook een eisenpakket. Dat is ook de reden waarom jullie mij gevraagd hebben. Dan krijgen ze het niet. En nu maken ze dus de stap naar een eigen partij. Ja, ik heb ook de media gevolgd de afgelopen tijd. Want ik weet niet hoe het precies in de PvdA-fractie is gegaan. En ook niet de afgelopen jaren. Ik zal je vertellen, als je de Volkskrant hebt gelezen, weet je dat het zo niet is gegaan. Want die zeiden namelijk, ja, goed hè, van Samson, hij is eruit geflikkerd. Terwijl ze gewoon zelf zijn opgestapt. Maar goed, ga door. Nee, maar zoals ik waarom ik het precies mee doorgaan? Het gaat er mij om dat ik niet van de hoed en de rand weet. Want ik zit niet in de PvdA-fractie. Nee. Ik weet dus ook niet wat eraan vooraf is gegaan. En ook niet hoe het precies deze week is gegaan. Dus ik moet het echt doen met wat er in de media is gezegd. Ja, en ook toen de heren bijvoorbeeld bij Pauw zaten. Ja, het is volgens mij heel erg vervelend voor de partij in eerste instantie. En ten tweede, zelf ben ik sowieso niet van het wij-zij, denk ik. Ik vind het feit alleen al dat je het hebt over Turkse Kamerleden en Nederlandse Kamerleden. Ja. Nou, volgens mij zijn dat ook gewoon Turkse, Nederlandse Ze staan het op een voordeel dat dag in dag uit dat ze Turk zijn. En als ik het een keer noem, dan is het niet goed. Oh, dat zeg ik helemaal niet. Dat zeg ik helemaal niet. Alleen het gaat er mij om dat als je het hebt over... Volgens mij zo dat die hele onderzoek was. Dat nogal schokkende onderzoek van Motivaction. Waar uit bleek dat onvoorstelbaar veel Turkse jongen, Turks-Nederlandse jongen, sympathisant zijn. En ook de democratie willen, vreemd genoeg. Nou, daar wilde Asscher meer van weten. Door alle organisaties te onderzoeken, Turkse organisaties. En dat vonden de heren niet gepast, want die organisaties deden niks. En die waren keurig democratisch. Ja, en daar waren ze ook toevallig lid van dan. En daar, daar ontstond ruzie over. En uiteindelijk hebben ze Ahmed Barkouz in de hel verwezen. En toen was het mooi en toen zijn ze eruit geflikkerd. Of zoiets. Ja. Dat maar is ook een beetje de variant die ik mee heb gekregen. Ja, dat is toch een beetje de volgorde van events. Maar om te beginnen met het begin dan. Schrik jij ook van zo'n onderzoek? Of zeg je, nou ja, dat zal wel niet waar zijn. Ja, ik maak me al een tijdje zorgen als ik kijk naar hoeveel jongeren hier in het Westen, niet alleen in Nederland, maar ook uit Duitsland en andere Europese landen, kiezen voor die IS-strijd ofwel naar Syrië gaan om te strijden tegen de dictator daar. Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Er is maar één vraag die door mijn hoofd gaat, is waarom? IS strijdt niet per definitie tegen een dictator. IS wil een eigen staat, hè? Dat hebben ze al uitgeroepen. Maar er zijn heel veel jongeren die daar naartoe gaan, maar die daar in eerste instantie naartoe gaan omdat ze willen strijden tegen de dictator. Het zijn er ook een aantal die verrast worden door de situatie Er is nog geen Nederlander, zoals ik dat nu moet noemen, van Turkse of Marokkaanse origine, die erheen is gegaan om te vechten tegen Assad en die zich heeft aangesloten bij de seculiere verzetsgroepen. Islamic State is wat we sinds de zomer heel erg mee hebben gekregen. Maar daarvoor gingen ze dus ook om te strijden tegen... daar gingen ze ook om te strijden tegen Assad. Ja, bij Al-Nusra. Dat is die is geleerd aan Al-Qaeda. Er is nog nooit één Nederlandse jihadstrijder daarheen gegaan om zich bij de Syrische leger aan te sluiten. Alleen maar bij radicale islamitische groepering als IS, als Al-Qaeda. Goed, dus ik hoor dat Wassila ook niet ontkennen. Dus er is blijkbaar een soort radicalisering gaande die toch wel redelijk eigenaardig is. Want ja, we zien toch allemaal dat het mensen zijn die niet zo'n hele leuke menselijke dingen aanspoken. Wat zit daarachter? Nou ja, kijk, allereerst wat ik wilde zeggen is, als het gaat om het conflict in Syrië, wat tragisch genoeg al jaren duurt, en ook de groeperingen die daar actief waren en hoe het nu uiteindelijk ook met de Islamic State weer een andere kant op is gegaan. Dat is wat ingewikkelder dan dat wij hier even gaan beroepen dat alle jongeren naar Al-Nusra zijn gegaan of allemaal voor de Islamic State. Nou, dat is feit. Nou ja, ik weet niet of dat geldt voor al die jongeren. Maar waar ik me dus wel zorgen om maak, is ook het punt wat je net ook aanhaalt, is dat het... dat radicaliseren, het feit dat jongeren die hier opgegroeid zijn, vaak ook hier geboren en getogen, kiezen om naar zo'n land te gaan waar het gewoon gevaarlijk is. En ook radicaliseren, ook echt de propaganda van IS steunen. Dat vind ik zorgelijk. En dan gaat er maar één vraag door mijn hoofd, en dat is waarom? Ja. Dat is volgens mij de discussie die we hier in Nederland moeten voeren. Of een dialoog die we hier moeten voeren. Gaat het, Jan? Want je bent je lekker bezig aan het vouwen. Ik heb één antwoord voor, antwoord voor je. Dat is de islam. Nou, kunnen we weer verder. Hoe bedoel je, dat is de islam? Nou, dat is de islam. Dat is de reden waarom zij dus kiezen om naar... Ja, niet om... Niet er zullen vast jongeren zijn die om die reden gaan. Omdat ideologisch... Welke andere reden is er dan? Als je kijkt naar die jongens qua leeftijd. Niet alleen jongens, ook meiden, maar ook hele gezinnen. Ik denk dat misschien religie... Heeft leeftijd mee te maken? Ik denk dat religie een rol speelt. Maar ik denk dat het ook wel gaat om jongeren die... één, gefrustreerd zijn, omdat ze hier in Nederland zich niet thuis voelen. Nou, dan pak je de boot en ga je naar Marokko. Ik zeg het niet om het goed te praten. Het gaat er mij alleen om, het is te gemakkelijk om te denken dat we weten waarom ze het doen. Nou, ik vind het simpel. De vraag waarom is volgens mij alleen maar te beantwoorden door met dat soort jongeren die erover nadenken om het te doen, om met ze in gesprek te gaan. Nou, want dan weet je waar je het over hebt. De grote grap is dat dat gedaan is door Motivaction. En zij 80% zegt dat het goed is om het hoofd van een andersgelovige af te snijden. Nou, andersgelovige is een anders gelovige dan de islam. Dus dan is de basis van het probleem de islam op die vraag. Ze begrijpen dat de 9% begrijpt dat je je aansluit bij de jihad, bij IS. Is... Jihad is onderdeel van de islam. Jan, weet je hoeveel mensen onthoofd zijn die moslim zijn? Ja, die worden ook onthoofd. Dus dan kun je toch niet zeggen dat de islam het probleem is? Want nou ja, de wel. Moslims zijn de grootste slachtoffer van wat er nu gebeurt in die regio. Dat is, ongeveer, dat is wel een heel eigenaardig en wrang iets natuurlijk. Ja, absoluut. Kennelijk, daarom is kennelijk deinst men zelfs hier terug om geloofsgenoten. Precies. Op het onthoofd. En daarom ben maar dat ik neemt het niet weg met... dat het nou ja, dat neemt het nog steeds natuurlijk niet weg dat het door een bepaalde religie gemotiveerd gedreven mensen zijn. Die dat zelfs bij elkaar doen. Radicale religie. Als je dat bedoelt, een interpretatie van de religie en het zodanig radicaliseren in het extreme tot in het barbaarse. Oké, dan ben ik het met je eens. Maar om te zeggen dat het de islam is, dan doe je dus al die slachtoffers al onrecht, want dat zijn ook moslims. Ja, maar het staat toch ook wel letterlijk in de Koran, wat er nu uitgevoerd wordt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de Koran niet van voor en achter ken. Nou, ik heb maar meerdere keren... mijn opa en oma zijn heel erg religieus. Zijn ook in Mekka geweest. Die hebben echt de hajj gedaan. Ja. En dat zijn de mensen die mij altijd in ieder geval als kind vertelden over het geloof. Nou, ik kan je vertellen dat dit soort dingen daar niet in voorkomen. Ja, precies het tegenovergestelde. Maar het leven van Mohammed wordt beschreven in de Koran. En het is geschreven door Allah. Dus je mag helemaal geen andere interpretatie dan de letterlijke interpretatie doen. Ja, weet je, religie wordt uiteindelijk door mensen beleden. En we hebben zoveel mensen op deze aardbol. En iedereen geeft daar zijn eigen draai, eigen interpretatie en eigen Zeker, invulling aan. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik leef het leven van Mohammed na, zoals dat zou moeten. En daarom kruisig ik je jonge Yazidis en begraaf ik mensen levend. Verkoop ik vrouwen als slaaf. En snij ik anders gelovigen hun harsjes af. Maar je hebt ook mensen die zeggen van, ik ben islamitisch en ik geloof in Mohammed. En die zijn juist weer heel erg vredelievend. Daarom zei ik ben geen deskundige. Ik zal ook de laatste zijn die hier dingen gaat vertellen over de islam. Omdat ik het zelf gewoon niet allemaal heel goed weet. Maar ik heb wel een opa en oma die heel erg religieus zijn. En daar krijg ik dus... Het zijn echt de meest vredelievende mensen die hier op aarde rondlopen. Maar die zijn zo gelovig. En die geloven zo in de profeet. Ja, dat maakt het dat ik het heel erg raar vind. Als jij, Jan... Nou, dan gaat gelijk zo radicaal die microfoon verder slaan. Microfoon die valt om. Het grappige is dat we hebben hier aardig wat mensen van jouw afkomst gehad. En je bent de eerste, merk ik... die een soort van modern christelijk gedraagt, zeg maar. Soort van net zoals iemand die christelijk is, maar ietsig... en zijn informatie bij allerlei bronnen verzamelt, zijn levensovertuiging. Maar dat heeft meer te maken met mijn eigen zoektocht naar... Is er meer dan alleen maar wat we hier op aarde zien? Nee, maar in die zin af en toe wel zoekende. Maar ik geloof wel in dat je in je eigen... daarin wel je eigen weg moet vinden. Ik geloof niet in die regels. Dat lijkt me dus een hele... Ja, maar dat is als dus je dan religie, toch, regels. Want heel veel mensen die zijn christenen doen, maar leven precies hetzelfde. Die zeggen ook, ja, dat dit van de Bijbel neem ik wel, dat van de Bijbel neem ik niet. En dat lijkt me, als je dan toch religieus wil zijn, in de moderne tijd ook een tamelijk gezonde manier van religieus zijn. Ja. Sterker nog, al die religies die er bestaan op deze aardbol, die lijken zoveel op elkaar. Ik ben in 2012 in Israël geweest. Ik kan maar niet echt een andere religie dan de islam opnoemen, waar bijna elk continent op dit moment door in de fik staat. Jij? Ja, maar nog los van de situatie is. Maar als je het puur hebt over de religie, wat ik net ook probeerde aan te geven, dat mensen uiteindelijk wat van die religie maken, dan wel iets positiefs, dan wel heel erg negatief. Maar of je het nou hebt over het jodendom, de islam, het christendom, ze lijken zo op elkaar, op heel veel terreinen. Dat heb ik ook naar een reis die ik in 2012 heb gemaakt in Israël, waar ik ook door verschillende mensen bijgepraat ben en dingen heb gezien en verhalen ook. Ik bedoel, zelfs als je dus niet religieus bent, Jan, kan ik je aanraden om dat te doen, omdat je toch een vorm van inspiratie kan geven. Want als al die religies zoveel dingen zeggen die op elkaar lijken, dan zou je bijna denken, er zou misschien iets kunnen zijn. Mag ik jullie wederom onderbreken? Want ja, het is machtig interessant. En Jan gaat rustig 5 minuutjes nadenken of hij religieus wordt. Maar we gaan nu even verder met Henk Bresbroek en Henk Temming. Beter bekend als voorheen het goede doel. Die hebben namelijk na hun megaklapper Sinterklaas, wie kent hem niet, in het woelige Pieterjaar 2014 alweer een Sintersong uitgebracht. En die heet Sinterklaas wil met pensioen. Ja, we bellen even met zanger Henk Bresbroek. Een hele goede nacht, Henk. Goeienacht. Dag Henk, alles goed? Nou ja, het is laat en ik ben slaperig, maar verder gaat het wel. Oh, fijn om te horen. Hey Henk, een nieuwe Sinterklaas hit. Laten we even een klein stukje horen. Toen Sinterklaas nog lekker jong was hij nooit misselijk of ziek. Nu is de Sint een jaartje ouder en jij nog steeds heel energiek. Maar hij krijgt vaker een verkoudheid of een opgezwollen hypotheek. Sinterklaas wil dat klinkt toch fantastisch? Ja, ik vind hem zelf ook wel leuk, ja, ja. Hé hey, Henk, waarom is het tijd voor een nieuwe hit? Nou, er is helemaal geen tijd voor, maar het, eerlijk gezegd hadden we dit liedje al 25 jaar liggen. Oh. Oh. Ja, echt waar. En ooit hadden we dat gemaakt en eigenlijk nooit opgenomen. Dat lag er gewoon nog te liggen. En toen belde er een concurrerende omroep. Ik zei, god, wil je een nieuwe Sinterklaas nummer maken? Zei we, ja, dat is goed. Ze hebben dit opgenomen, het hebben zij betaald. Nou, dat was lekker, en we zeg. Hebben één zin veranderd, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Het heet Sinterklaas wil met pensioen. Ja. En nou ja, iedereen na de laatste dagen snapt wel waarom. Die man zat natuurlijk ook helemaal zat. Ja. En dan zoekt hij natuurlijk naar een opvolger. En dan is nu de zin, was, die was eerst de ideale nieuwe Sinterklaas, is onze lieve heer. Maar na een slechte ervaring op aarde komt hij nooit meer voor een tweede keer. En daar hebben we van gemaakt, de ideale nieuwe Sinterklaas is natuurlijk Zwarte Piet, maar die raakt wat uit de mode, dus die wordt het dan maar niet. Oh ja, nou, één zinnetje veranderd, maar dan... Maar de rest was het liedje, het bestond eigenlijk al. Maar wel een heel bleek liedje, hè? Dus sinds met pensioen, vervelend, geen nieuwe zin te bekennen. Ja. Ja, het is wel verdrietig hoor, Henk, allemaal. Nou ja, nee, maar het zit vol met kleine grapjes. Het is eigenlijk het verhaal van een normaal ouder wordend mens. Die wordt allemaal een beetje strammer en die wordt allemaal een beetje zat en die wil wel eens wat anders. En vergeet niet dat de Sint, hè, die is nu al een jaar of 500 over de pensioengerechtigde leeftijd. En gegeven wat er nou allemaal speelt, is zijn vak zo leuk niet meer als vroeger. Nee, dat kan je wel stellen. Hé, Henk, toch? Wat vond jij nou van die hele vertoning daar in Gouda? Ja, ach, ik vond het te treurig voor woorden. Ik wil eerlijk zeggen dat... De laatste weldenkende mensen die achter Quincy Gario en Sunny Bergman en die andere mafketel stonden. Als die er nog steeds achter staan, dan moeten die ook een keer naar een kliniek. Ja, maar kijk, die mensen die... ik heb nu 2 dagen gelezen, langer mogen lezen dat het niet de schuld was van de mensen die gebruik maakten van hun recht om te demonstreren. Maar van de mensen die gebruik maakten van de mogelijkheid om de mensen die het recht hadden te demonstreren tegen te houden. Ik bedoel, kijk, in de Quincy Gario-bode, wat de nieuwste naam voor de Volkskrant is, kan je natuurlijk lang lullen, kan je kort lullen, maar er zal nooit een kwaad woord over die maloot verschijnen. Weet je, die mensen hebben nou eenmaal besloten dat mensen zoals jij en ik, mensen die dus niet helemaal tegen Zwarte Piet zijn en die het verder ook borst zal zijn als er iets een blauwe tussendoor loopt, dat akelige racisten zijn en dat kun je niet van afbrengen. Maar wat ik zo treurig vind, is dat ze dan die Gario gaan beschermen, terwijl die met zijn hele groepering gewoon ja, een kinderfeestje kwam verzieken, want ze gingen van hun demonstratieplek af. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, kijk, het moderne idealisme is dat je niet meer druk maakt om een betere wereld, maar om een wittere Zwarte Piet. Dat is... Hè, en, nee, maar Henk is wel dol. 700 studenten die vinden dat... dat Zwarte Piet verboden moet worden. Dan denk ik, jongens, ga bezig het uitvinden van een aardappel die resistent is tegen elke vorm van vergif of zo. Of bedoel, doe iets nuttigs. Maar nee, dan ga je tegen Zwarte Piet demonstreren. En dan ga je daar schuimbekkend kwaad om worden. En dan ga je veel het woord racisme laten vallen, want dat is lekker makkelijk. Want er is altijd iemand, ik ga geen namen noemen, die zich daar zo aan irriteert dat hij alsmaar racist... Ja, dat hij aangifte doet. Dat die iemand dan denkt, kom, ik ga aangifte bij de politie doen. Dan hebben ze waar ze je hebben willen. Zie je wel, je kan niet tegen kritiek, zeggen ze dan. Ja, grappig is dat, hè? Ja, dat is mensen, snap je ook niet natuurlijk. Dat ik bedoel, ja, ik ene Roos, geloof ik, of zo, die dat gedaan had. Ik ken die Roos. Voor dat soort beschuldigingen. Ik ken die Roos en die heeft laatst nog uitgelegd in ditzelfde programma... Ja. Dat het wel degelijk juist een kwestie van nuance is. Wat hij probeert duidelijk te maken is, als het racisme is, dan werken 2 kanten op. Ja, en dat is dan juist ongeveer een oase van redelijkheid in deze waanzin. Dat katholiek is, je hoeft mij niet uit te leggen dat die Roos geen racist is. Oh. Maar het is dus wat mensen proberen, dat doen ze bij mij ook. Bedoel, als je een tegenwoordige Sinterklaas liedje zingt waar het woord Zwarte Piet in voorkomt, dan krijg je al al 40 boze tweetjes van complete idioten die dreigen dat ze hun familie op je afsturen met stenguns. Ze zeggen de meest rare dingen, die mensen. Ja, het is wel een beetje een open inrichting geworden zo langzamerhand het social media. Dat is tot daar aan toe. Maar in betere tijden werden die mensen gelijk opgesloten en kregen een gedwongen verpleging. Ja. Ja, de totale gekte is goed. Gaan we de eerste Zwarte Piet doden nog meemaken dit seizoen? Nou ja, maar ik bedoel, daar moet je toch niet aan denken? Zou mij niet verbazen weer langzamerhand, hoor. Ik bedoel, het is dat je niet eens met je kinderen naar een Sinterklaasfeest kan toegaan zonder dat het stront wordt. Waar zijn we mee bezig? Nou, er was een jongetje van 3 verkleed als Sinterklaas en die werd uitgescholden voor racist. Door omstanders. Een jongetje van 3. Met een mijter. Namelijk altijd, hè? Nou ja, er was ook nog een uitleg bij. Een of andere schuimbekkende uitleg op de sociale media. Die er inderdaad ongeveer op neerkwam dat het tijd was dat die kinderen ook bang waren. De kinderen van die onderdrukkers, die ook onderdrukkers zouden worden als het niet snel uitgeramd zou worden. Nou, dan, ja. Ja, nee, maar dat is dan. Wij zullen het vuur met vuur bestrijden. En dat is allemaal goed, weet je. Ja, maar kindjes, ik heb trauma genomen, want ik ben om elke dag in de Volkskrant 2 pagina's van meneer Vuijsje te lezen. Omdat hij ooit een ontzettend goed boek schreef, wat een beetje autobiografisch was, waaruit bleek dat hij graag met zwarte dames het bed deelde. Sindsdien elke dag 2 pagina's in de Volkskrant vol schrijft. Om duidelijk te maken dat mensen die niet tegen Zwarte Piet zijn, niet deugen. Ja, ik bedoel, ik kom neem maar eens een andere krant. Weet je, gezeik wil ik op een gegeven moment ook niet meer. En het is natuurlijk van alle vormen van reden gespeend. Want kijk, en dat vind ik dus het leuke van deze discussie. Men denkt, hè, weldenkend Nederland denkt, dat als je nou al die paar Zwarte Pieten morgen wit maakt, dat dan het probleem weg is. Wel nee, want dan hebben al die mensen die boos zijn nog steeds geen financiële compensatie voor de slavernij gehad. Ja, maar daar gaat het om, hè? Want daar gaat het om. Dus dan vinden ze weer wat anders. Is dat op onze beurt niet een beetje malotig dat we dat nou gaan... Ja, je kan haast niet anders, maar ik verzet mezelf er toch tegen om te denken dat er zo'n belachelijk, klinisch... Ja, maar Jan, jij kan je wel meer tegen dingen verzetten, maar dat verandert weinig. Het punt is, in Amsterdam stonden ze gisteren te demonstreren. En in Amsterdam waren de roetpieten al, de oorbellen waren al weg, de krullen waren al weg. Het stopt zelfs niet als Zwarte Piet wordt afgeschaft. Deze mensen willen gewoon geld. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik bedoel, voor die kinderen zal het allemaal zorg zijn, weet je wel. Nou ja, als er maar geen debielen staan te schrijven, dan... Dat vind ik een grens overschreden, want clowns vind ik namelijk heel eng. Ja. Het is heel veel... Bedoel, kijk ook maar ik ben naar het met je eens. Die gast was eng gisteren bij die intocht. Ja, maar in de horror zie je heel veel clowns. Stephen King, die heeft het altijd over clowns. Dat zijn de enge types, weet je wel. Ja. En dan gaan ze zo'n kinderfeestje vol met clowns douwen. Ja, maar ik vond ja, dat is bedacht door het achterneefje van Stephen King, hoor. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die horror scenario, vind ik die goudse kaaspieten, die zagen eruit alsof ze de hepatitis B met de cholera op een smoel hadden. Lepra-piet was, ja. Het is ook zielig. Maar doe dan gewoon een blauwe piet of een groene piet of een ik bedoel, als je dan toch met alle geweld... Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar ik zie al 20 jaar bij ons in de stad. Blauwe en groene en rode pieten en niet van die onzin van stroopwafelpieten en Delft blauwe pieten en weet ik wat ze allemaal bedenken. Nee, maar zegt dat eigenlijk... is ook zo treurig natuurlijk. Ja, ze komen in Gouda aan. Waar kennen we Gouda van? Van kaas en stroopwafels. Die stroopwafels is niet eens daar. Zo'n handige ondernemer die zegt, we doen een stroopwafel en een goudse kaaspiet. Dus dat is gelijk stilzwijgend reclame voor de goudse producten. En daar word ik dan weer zo treurig van. Ja, het is allemaal om treurig te worden. Ik word gewoon een heel beetje treurig van het stand van het land, als ik heel eerlijk ben. Nou ja, weet je wat het is? Ik hou wel van een beetje discussie. Ik vind het helemaal niet erg als mensen heel scherp op te snijden. Nee, maar dit is geen discussie meer, hè? Over dingen die ergens over gaan. Maar dit gaat nergens over. Nee, maar en het is geen discussie meer. Nee, ook dat niet. Ja, kijk, wat dan vooral... weldenkend, tenminste zichzelf weldenkend Nederlands vindt, is dat er mensen zijn die zich gekwetst voelen. En ik zou dan toch eens willen verwijzen naar Hans Steeuwe, die de dames van Halal ooit scheerde, zou ik maar zeggen, door ze erop te wijzen dat het geen recht is om niet gekwetst te hoeven worden in deze samenleving. Kijk, ik word dagelijks gekwetst als ik door de door waar dan ook loop, maar vooral door grote steden, door mensen die met open mond kauwgom lopen te kauwen. Zodat ik tegen hun huid zit aan te kijken. En de stukjes. De stukjes dat is wel heel vies, vlees, waar ik kan allemaal kan zien. Vind ik, dat stoort me mateloos. Maar ja, die mensen hoeven voor mij niet gelijk weg of zo. Nou, vind ik aardig van je, Henk. Ja, nee, maar dat is ook zo. Je moet er ook leren omgaan met dingen die je niet leuk vindt. Nee, is ook zo. Het is allemaal zo kleinzielig, kleinzerig en kleingeestig. Het is verschrikkelijk. Hey Henk, maar in ieder geval bedankt dat je ons weer hebt verrast met een nieuwe Sinterklaas hit. Ja, dankjewel, vind je leuk. Oh, trouwens, Henk, weet jij dat Jan ook een hit gemaakt heeft? Nee. Nee, weet je, dat kan toch niet waar zijn dat jij het niet weet. Ik bedoel, dat is... Nou, dit zou je binnenkort horen, want dat wordt een hele grote hit. Kerstmis op je kin. Nee. Witte kerst op je kin. God, hé. Witte kerst op je kin. Jij bent toch ook wel... Luister, moet je eens horen. Nee, ik begin er tenminste over, ja? Dat ik een beetje koor zeg. Ja, je begint tenminste... Je zit bij godverdomme Humberto Tan. En dan moet je de telefoonnummer zeggen. Over waar je op moet stemmen voor die radio. En dan vergeet je dat nummer. Ja, en dan zeg je, ga nu... Weet je wat, Jan heeft een hit. En dan weet je godverdomme de titel van dat hitje niet. Dus dat ga jij nu even zeggen. Het is een witte kerst op je kin, Henk. Ja, nee. Er zit een heel klein stukje innuendo in. Ik vind hem nou bijna geniaal. Hij is geen. Zij mild racistisch. Als je vertellen. Dan voel je je daar nog aangesproken. Volgens mij is sperma universeel wit. Je kan ook een zwarte kerst op je kin. Nee, nee. Ook de neger spuit wit, Henk. Ja. Oh. Ben ik vrij zeker van. Nou, in ieder geval bedankt en slaap lekker. Oké, doei. Doei. Echte Jammer. Zo, onze hoofdgast is woordvoerder Defensie van D66 in de Tweede Kamerfractie. En Defensie zouden we wel eens heel hard nodig kunnen hebben de komende tijden, want het land staat in... brand. Goed zo, Jan. En niet alleen dat, de rust staat aan de grens. Ook dan nog eens, we praten verder met Wasila Washashi. Ah, jammer, Jan. Wasila Hashi. Ja, nu wat rustiger. Wasila Hashi. Fantastisch. Kijk, we komen er toch wel. Een beetje dansen met je stem. Een beetje dans met je. Ja, ik wil je ook wat zoeken. Hey, Wasila. Ja. Vladimir Poetin is toch gebleven tot het eind bij de G20. Dus hij zou weggaan en er dreven oorlogsboten bij Australië. En is dat nou het teken dat Wereldoorlog 3 nog eventjes duurt? Nou, ik heb geen glazen bol hoe het gaat. Maar het is natuurlijk wel zorgwekkend, de situatie die er is. We zien dat de NAVO daar ook al stappen in zet. We zijn intussen al een tijdje betrokken bij... het verdedigen van het, of in ieder geval het beschermen van het luchtruim van de Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen. Dus er worden al wel stappen gezet, maar ik mag hopen dat het, dat het niet verder gaat escaleren. Maar ja, ik kan niks voorspellen. Nee, maar ja, er rollen kolonnes met tanks en andere militaire materieel gewoon de Oekraïne binnen, alsof daar geen bestand is, wat allemaal ontkent natuurlijk. Ja. En het publiek geheim dat ze de hele corridor naar de Krim open willen hebben. Het is natuurlijk een soort van nieuwe vorm van ik zou het woord oorlog voeren niet meteen in de mond willen nemen, maar je ziet gewoon dat Rusland daarin... het een doet het ander zegt. Maar het is denk ik wel belangrijk... en daarom vindt mijn partij bijvoorbeeld het heel belangrijk... dat Europa hierin wat zich meer laat zien. Nou, de hele boerengebeuren is toch begonnen met de EU? Dat liet ze goed zien, ja. Maar het is heel belangrijk dat ook nu in de situatie met de Russen... dat ook Europa als continent ook een positie inneemt... en ook zowel niet alleen militair, maar ook als het gaat om diplomatie... veel meer van zich... eerst de boel uitlokken en daarna zeggen we moeten uitbreiden, want dan kunnen we er wat aan doen. Ja, dat is wel een hele aparte samenvatting. Nou ja, ik heb er toch mensen van de EU daar zichzelf daarna staan zien overschreeuwen. Ja, nog los van wat individuen daar hebben gezegd of gedaan. Nou, het waren allebei van de liberale fractie waar D66 ook lid van is. Maar feit is wel, we hebben landen in Europa, ook Oost-Europese landen. En het is Rusland die hierin een andere mening is toegedaan. En toch bepaalde stappen zet om daar toch verandering in te brengen. De EU en Rusland die hebben toch gewoon kijken wie de Oekraïne in hun macht kan krijgen. En dat is toch het gevecht geweest wat wij aan het verliezen zijn. Omdat we met twee schreeuwende liberalen niet echt verder komen met een dictator die zijn tanks die kant op willen sturen. En dat is vooral de EU, hè? Heel veel lullen, weinig wol. Ja, nou ja, ik deel die mening niet dat we het aan het verliezen zijn. Ik ben het ook niet eens met je uitspraak. Er vallen duizenden doden op dit moment. De Krim is al ingenomen en de Russen gaan nu de rest van Oost-Oekraïne innemen. De boel is al verloren, hoor. Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is, de stappen die nu gezet worden, zowel vanuit de Europese Unie als de NAVO. Want de NAVO laat toch iets meer de spierballen zien, ook door militair daar aanwezig te zijn. Maar ik zie wel in dat het... Ja, Dit is wel een hele andere vorm dan wat we in de Koude Oorlog hebben meegemaakt. Waar je op doelt, waarschijnlijk is inderdaad van, zij doen gewoon wat ze willen en wij durven niet met gelijke munt terug te betalen. Dus we gaan zo direct naar het nieuws van 1 uur. Maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig of jij vindt dat we met gelijke munt terug moeten betalen en straks onze F-16's, de eerstvolgende bommenwerker, gewoon keihard uit de lucht moeten knallen. Ja, nou, daar gaan we straks over hebben. Want we gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur en we zijn straks terug bij Echte Janne. Ja, dat zei je, alleen weer te vroeg, hè, lul. We komen terug. Het is 1 uur, Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt de komende dag waarschijnlijk met maatregelen om de uitbraak van vogelgriep in Nederland in te dammen. Mogelijk wordt het verboden om pluimvee en eieren uit te voeren. Zaterdag werd op een boerderij in Hekendorp tussen Utrecht en Gouda vogelgriep ontdekt. Het is een variant die ook op mensen kan overslaan, maar de gevolgen van een besmetting vallen dan mee. Voor dieren is de ziekte wel erg gevaarlijk. Binnen Nederland is al een vervoersverbod voor pluimvee en eieren van kracht. Pluimveehouders moeten hun dieren voorlopig binnenhouden. De ouders van hulpverlener Peter Kessick, die door terreurgroep Islamitische Staat is onthoofd, zeggen dat ze ongelooflijk trots zijn op hun zoon. In een verklaring zeggen ze dat hij zijn leven heeft gegeven voor zijn liefde voor het Syrische volk en voor zijn wens om hun lijden te verlichten. De 26-jarige Kessick werd ruim een jaar door IS vastgehouden. De afgelopen dag doken op internet beelden op van zijn onthoofding. In dat filmpje is ook te zien hoe 14 Syrische militairen worden gedood. Het Witte Huis heeft de echtheid van de beelden inmiddels bevestigd. De Roemeense presidentsverkiezingen zijn verrassend gewonnen door de centrumrechtse burgemeester Klaus Iohannis. Zijn opponent, premier Ponta, erkende zijn nederlaag nog voor de officiële uitslagen van de tweede ronde binnen waren. Bij de eerste ronde van de verkiezingen was Ponta nog favoriet, maar uit exit polls bleek al snel dat het verschil met Iohannis miniem was geworden. Een KLM-vliegtuig van Rio de Janeiro naar Schiphol is dit weekend omgekeerd vanwege een barst in het cabineraampje. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn er ruim 300 passagiers van de Boeing 777 niet in gevaar geweest. KLM heeft voor hen een hotel geregeld en de afgelopen dag zijn ze alsnog naar Amsterdam vertrokken. Hoe de barst in het raampje kon ontstaan, wordt nog uitgezocht. Het weer nog. Langzaam trekt de regen weg en vannacht klaart het ook wat op. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen grotendeels droog en geregeld zon bij ongeveer 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Almere tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. Daar staat 1 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Je zou toch op dit godvergeten tijdstip in een file staan, zeg. Ik zou me gestoord voelen. Zeg, dus dat sta je in file. Ja, dat is daar. Welkom terug bij Echte Janne, de radio show van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Belt op je Echte Janne. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne of voicemail. Maar volgens mij doet ook echt niemand dat. Geen probleem, want dat slaat toch nergens op. Maar wil je willen, 06-3000-9009. We praten nog even verder met... Met wie? Ja, hoe heet ze ook weer? Ja. Vasile Hashi. Hallo, ik wou alles zeggen. Nou, doe maar weer. Ging je me nou weer verbeteren? Nee, ik zei heel goed. Fantastisch. Oké. We waren bezig met de situatie in Oekraïne. De vraag was, wij worden er nu uitgebluft. En die sancties doen ook niet zo gek veel. Ja, de mensen hebben het daar niet zo best. Maar voor de rest gaat het vrolijk door. Hoe ver gaan wij? Gaan we het ook terugknokken of niet? Ik denk dat het wel belangrijk is dat Europa en ook de NAVO, maar ik vind vooral Europa moet nog heel veel doen. Ervoor zorgen dat we er wel staan. Zowel militair als met de diplomatie en onze andere... Maar Europa heeft geen leger. Nou ja, we hebben 28 krijgsmachtjes, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat is precies het verdriet van de EU. Sommige landen willen wel, sommige landen willen niet. Sommige landen durven niet, sommige landen hebben geen spulletjes meer. Laat ik één ding nog, voordat ik daarop inga. Oh. Het liefst zou ik willen dat een conflict wordt vermeden. Maar we zien gewoon dat je gewoon ook op het terrein van militair optreden... je boel bij elkaar moet hebben, de boel op orde moet hebben. En wat ik ook, in ieder geval de afgelopen 4 jaar dat ik in de Tweede Kamer zit... waar ik altijd voor pleit, is dat we binnen Europa... met die 28 krijgsmachtjes, we elke euro die we uitgeven aan Defensie... dat we die slimmer moeten gaan uitgeven. En er ook voor zorgen dat we verder integreren met elkaar. Want uiteindelijk is het veel sterker als je één vuist kan maken... dan 28 kleine vuistjes die ook nog eens hier en daar tekorten hebben... en dan weer dubbelingen. En dat is gewoon, daar is echt nog een wereld te winnen. Er worden wel stappen gezet, ja, maar we zijn er nog niet. Maar pleit u nou voor militair ingrijpen van Europa in de Oekraïne? Ja of nee? ik pleit niet voor militair ingrijpen. Zeker niet nu van we moeten echt een militair conflict aangaan. Ik vind dat je elk conflict moet zien te voorkomen. Maar ik ben ook niet naïef. Ik zie ook dat de Russen stappen zetten. Precies. Ja, praktisch, stel je ervoor dat straks het vliegveld van Donetsk in de handen legt te vallen van de Russen. Dat zou een massieve klap zijn voor de mensen in Kiev. Is het dan denkbaar dat er ook een kolonne met militair materieel dat land inrijden en gewoon zeggen, nou prima, als jullie Russische tanks hebben, hebben we hier een paar Abrams tanks van de Yanks en dan schieten we gewoon terug. Als er dingen gebeuren, bedoel, ik zou niet in een soort van hypothese willen vervallen of een als-dan redenering, maar ik denk wel dat je zult wel moeten gaan reageren als er zoiets gebeurt. Maar waarom? Als ik kijk naar de NAVO die nu al laat zien, hè, met die bescherming van de luchtruim. Je eigen bescherming van je eigen luchtruim. Het klaarmaken van die interventiemachten. Offensief-defensief, hoor. Dus daar wordt wel. Ja, maar ik denk wel, het is makkelijk roepen vanaf hier met de microfoon van ingrijpen en spierballen taal. Nee, maar ik zal je vertellen, ik heb ook een microfoon. Maar je moet wel proberen te voorkomen dat er een conflict Dan had Verhofstadt en Van Balen daar niet als een stel idioot op de plein moeten staan te schreeuwen. Punt 1. Punt 2, Oekraïne is een land, zit niet in de EU, zit niet in de NATO. Ik vind het heel vervelend voor die mensen die dan nu dood gaan in deze waardeloze strijd. Maar daarvoor hoef ik geen oorlog met Rusland te hebben, hoor. Voor dat land wat ik niet ken. Dus wat jullie allemaal bedenken in Europa, vind ik allemaal leuk en aardig. Maar laten ze het even lekker in Kapaterland zelf uitzoeken. Ja, het is Oost-Europa en het Europese continent. Het is ook aan je eigen grenzen, ook als Europa zijnde. En daarom is het ook in Duitsland en België zit aan mijn grenzen. In die veranderende wereldmachten die er zijn. En Rusland, die pakt ook echt zijn positie. Is het ook zo verdomd belangrijk dat we ook als Europa, als continent ook staan. Zowel als het gaat om de handel, als het gaat om de invloed, ook als het gaat om militair optreden. Maar we staan er toch niet? Nou ja, er is nog wel een wereld te winnen. Maar het is wel weer zwart-wit om te zeggen dat we helemaal niks hebben. We hebben sancties aangekondigd en toen moet Poetin heel hard lachen. En daarom zijn onze boeren nu heel veel geld aan het mislopen. Nou, te gek. Goed gedaan. Is toch niks? En militair kunnen we ook niks doen. Ja, maar het is een soort stappen die je zet. Ik bedoel, je probeert te voorkomen dat er een conflict komt. Maar je probeert op die manier met sancties. Ik bedoel, je kunt er heel lacherig over doen. Maar dit zijn wel instrumenten om in ieder geval ook... Ik doe er niet lacherig over. Alleen je naait je eigen boeren. En Poetin lacht erom. Dat is nogal een beetje vervelend. Ja, maar ook daar wordt er dan gekeken van wat kunnen we doen om onze boeren daarin tegemoet te komen. Ja, maar moet je nagaan. Dat soort maatregelen worden dan ook genomen. Ja, dus maar je moet wel met die sancties, het is een stap. Ik zeg niet dat het enige is wat we als Europa kunnen doen. Maar ik vind het wel heel verstandig dat er stapsgewijs gekeken wordt van welke... Nee, maar luister, hoort u dan wat u zelf zegt? Er worden sancties uitgevaardigd waar Poetin niet van in de war is. Waar onze boeren inkomsten door mislopen. Het heeft wel impact. En dat wordt aangevuld door de overheid. Zeker door ons geld als belastingbetaler. Wat is er voor een rare situatie? Ja, het is ook wel heel zwart-wit om te zeggen dat het helemaal geen impact heeft op die Russen. Dat heeft het wel. Alleen ik vind het, wat ik hij is Oekraïne binnengetrokken. Het heeft weinig uitgehaald dan. Ja, maar daarom zie je ook dat NAVO en de EU niet alleen praten met, maar ook stappen zetten door ook gewoon militair vertoon, luchtruim bewaken. En ook interventiemachten die nu ook klaargezet worden. Maar we gaan toch niet, dat weet Poetin toch ook wel. Is er iets te zeggen voor Jan zijn mening? En als we nou nog bijhalen dat die Russen misschien ook stiekem wel een punt hebben met het gevoel dat het Westen toch weer naar het oosten trekt. Nee, dat is gewoon waar. Ja, dus dat gevoel hebben ze, dat vinden ze bedreigend. Nee, het is geen gevoel, dat is gewoon waar. Ja, oké, maar dan kun je dat nog accepteren als... Oh, wat gezellig, we krijgen nieuwe buren. Ja. Daar komen ze weer. Ja. Dus dat is er ook. Dus je zou misschien het heel pragmatisch voor ons... gewoon zeggen van, joh, laat het opnieuw gaan. Wat nou voor ons? Dat wordt ook echt wel op die manier gekeken. We doen ook echt de internationale gemeenschap... en dan bedoel ik ook echt de Europese Unie en de NAVO tekort. Als we denken van ze zitten achterover te leunen... en ze laten Poetin iedere keer maar stappen zetten. Alleen er wordt wel in die zin nagedacht... van welke stappen kunnen we zetten in aanloop... om ook een confrontatie te voorkomen... Ja. Want het liefst wil je dat niet, want dat willen wij ook niet. En zeker niet om Oekraïne. Nou ja, en dat zijn dus dat soort tussenstappen, zoals sancties, horen daarbij. En tegelijkertijd wordt er ook militair, wordt het een en ander klaargestoomd... en worden er ook signalen afgegeven. Ja, dat er duidelijk wordt gemaakt van, je hebt geen planten te zoeken in de Baltische Staten... en onze oostgrens is onze oostgrens, dat lijkt me prima. Dat lijkt me heel goed, mooi dat we daarbij helpen. Ja. Maar dat is toch al lang uit onderhandeld eigenlijk, toch? Je weet wat er gaat gebeuren. Dit land gaat in tweeën naar het Oekraïne. En de rest, er komt een corridor naar de Krim. En op een gegeven moment doen we alsof er niks gebeurd is. En gaan we weer vrolijk verder met Poetin paaien, of niet? Ja, jullie weten al heel veel zo te horen. Ja, ik heb geen glazen bol. Kan dat ook niet zo voorspellen. Anders hebben we oorlog. Ik kan het ook niet voorspellen. Het enige wat ik ook vanuit de Kamer met mijn collega's... De regering ook op controleren en bevragen... is hoe Nederland en daarmee ook de Europese Unie en de NAVO hierin staan. En ik vind het een verstandige lijn dat er stapsgewijs opgetreden wordt. We blijven het volgen. Ik kan geen voorspellingen doen hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken. Nu hebben wij een missie in Turkije. Daar staan Patriot-raketten. Die komen binnenkort weer terug. Ja. Hadden die überhaupt al mogen sturen, vindt u? Ja, waarom niet? Nou, omdat er steeds meer geruchten gaan dat IS danig door Turkije wordt gesponsord. Of in ieder geval doorgelaten. Ja. Ik weet niet wat daar feitelijk van waar is. Ik vind het heel erg gevaarlijk om op basis van geruchten... bepaalde standpunten en meningen te uiten. Feit is wel dat we daar de Patriot-missie is daar niet voor niets geweest. Dat was ook, daarom zei ik al, Syrië is helaas al een tijdje aan de gang... Het heeft nu alle aandacht vanwege IS. Maar dit is al een tijdje dat daar behoorlijk bloed... Dat hebben we al gevolgd ook. Hoor. Nou ja, precies. En in die situatie is toen de tijd ook die Patriot-missie ook opgestart... om in ieder geval de Turkse bevolking bij de grens met Syrië te beschermen... voor raketaanvallen. Er was een hele andere strijd, hè? Toen, weet u dat nog? Toen waren we bang voor Assad en nu steunen we Assad bijna. Ja, dat is wel het pijnlijke. Als je kijkt naar wat er is gebeurd na 3 jaar ellende... en ook machtsvacuum in Syrië en in die omgeving. En ook Irak, hè, niet te vergeten. Dat is precies waar IS uiteindelijk ook in is gesprongen. Maar laten we ook niet vergeten... er zijn vele groeperingen die daar actief waren... ook in de afgelopen 3 jaar. En het is IS die nu met harde hand... hele delen van beide landen in handen probeert te krijgen. Nu hebben we daar die Patriots, die komen terug. Dus dat probleem is opgelost. Nu lopen ook nog onze jongens en meisjes. Ook meisjes, hè? Je was zelf ook zo'n meisje. Er zijn ook vrouwen bij de Nederlandse krijgsmacht, ja. Nou, vind ik hartstikke goed, joh. In Mali rond. Ik begrijp van die missie echt helemaal geen moer. Snapt u dat wel? Jazeker. Nou, het is ooit verkocht. Onze achtertuin. Dat is onze achtertuin. Nou, dat is een pok in het weg, zeg, die achtertuin dan. Nou, het is in Afrika. Ja, ik weet wel waar het ligt. Dichtbij Noord-Afrika. Ja, dichtbij Noord-Afrika is natuurlijk ook al hier. Ja, tuurlijk. Het is ook onze grens. Ja, maar ik zou je vertellen, als je er een passer neerzet op ons land... en die trek je helemaal door naar Mali, waar we zitten... Ja. En dan draai je een rondje, dan is eigenlijk de helft van de wereld onze achtertuin. Dan kan je wel lekker, kan je overal heen. Ja, maar feit is wel, als je kijkt naar Mali... en het probleem in Mali is ook een soort gevolg van wat er in Libië is gebeurd... En het feit dat daar een hoop wapens en ander materieel... en ook een machtsvacuum, want in Mali is er een conflict geweest. En het noorden, de Tuaregs, die ook voorheen heel veel ook in Libië zaten... die zijn daar toch in opstand gekomen. Als je daar niks zou doen... Bedoel, Frankrijk is een van de landen geweest die er meteen naartoe ging. Als je daar niks aan zou doen... dan kan dat overslaan naar andere landen in die regio. En dan komt het echt nog veel dichterbij, laat ik het zo zeggen. Maar dus overslaan ik vind het wel belangrijk... andere landen uit de regio? Dus alle andere landen in de regio? De Sahelregio. Dus die alle landen staan toch wel in de Hens? Die staan niet allemaal in de Hens, gelukkig niet. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat in Mali die rust weer terugkomt. Maar welke niet dan? Want Soedan staat in de fik. Egypte, Libië, Algerije... dan hebben we nog wel de andere hoek waar dan de ebola. Het staat toch allemaal in de hens? Ja, wat is het alternatief? Laten afbranden? Nee, maar zeggen van, ja, daar moeten we heen, want anders slaat het over. Terwijl het is één groot zootje daar al. Nee, dus wat sta je nu te doen? Te druppelen op een gloeiende plaat? Nou, ik ben zelf recent in Mali geweest. Was het warm daar? Ja, het was bloedheet. Ja. We hebben daar ook gezien wat de Nederlanders daar doen. Ze zijn daar zeg maar de oren en ogen van de VN-missie die daar gaande is. En die VN-missie is daar om de rust in het land terug te brengen. En alle partijen die er zijn in Mali met elkaar om de tafel te krijgen... om ook politiek een oplossing te vinden. Want uiteindelijk heb je dat nodig om echt rust te krijgen. Het is net zo groot als West-Europa, geloof ik, hè, Mali. Ja, het is, wat was het, iets van 15 keer Nederland? Ja, en dan hebben wij hoeveel mensen? De 400? Of, nee, meer dan 15 keer. Ja, wel veel, veel meer. Veel meer. En hebben wij 400 mensen en die gaan daar de rust weer keren. Nee, onze mensen zitten daar om inlichtingen te vergaren... zodat de VN die daar zit meer beeld krijgt bij hoe de problemen in elkaar steken... en ook op die manier veel beter kan begeleiden om tot politieke oplossing te komen. Nee, maar het is een groot land, bedoel ik eigenlijk daarmee. Het is een heel groot land, maar het is ook voor een groot deel is het gewoon één grote zandvlakte. Ja, daar zit dus ook. Ja, daar zitten ze ook, die types, tegen wie ze strijden. Nou ja, de Nederlanders zitten daar dus om die inlichtingen te vergaren. Dus dat is ook, toen wij daar ook op bezoek waren, hebben we dat ook zelf kunnen zien. Ze hebben ook in korte tijd, en niet alleen heel veel moeite gehad natuurlijk om een eigen kamp op te bouwen, want dat was echt werkelijk waar helemaal niks. Er is nog steeds helemaal niks, hè? Er komen heel veel tekort, die mensen. Ze slapen daar. Onze militairen, die liggen daar in tenten te slapen. Weet je wat het is? Want ook ik heb, voordat ik daar naartoe ging, moet ik het ook doen met wat ik in de media lees. En ik had ook zoiets van, ja, ik ben naar Afghanistan 3 keer geweest. Ik bedoel, wat is het probleem? Maar in Afghanistan hebben wij heel veel voorzieningen op het kamp via de Amerikanen geregeld. Dan wel overgenomen, dan wel via hun geregeld. En in Mali stonden we er ook echt helemaal alleen voor. Ja, moeten wij het zelf regelen. We kunnen niks zelf regelen. Nou, dat is niet waar. Want dan onze militairen liggen in tentjes daar. Ja, maar dan doe je ook echt de militairen daar, de Nederlandse militairen. Nee, ik doe die mensen. Het gaat om het ministerie van Justitie. Het gaat over de zorg, de planning heb ik het over. Nee, die militairen zijn mijn vrienden. Alleen, die mensen die worden daar in een tentje gelegd in Zuid-Afrika. Mag ik Zuid-Afrika nog zeggen? Ik weet niet of het Zuid-Afrika is. Ja, dat is wel een zwarte Afrika. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval een donkere Afrika waar het bloedheet is. En waar de mortiergranaten om je oren vliegen. Die leg je dan toch niet in een tentje? Nee, we hebben dus toen die missie ook begon, is er vrij snel ook besloten van er moeten containers komen. Dat is ook een van de punten waar ik dan ook wel. Zijn die er al? Nee, nog niet. Maar we hebben wel recent in het debat, heeft de minister in plaats van maart 2015 in januari liggen alle militairen in een container. Hopen ja, dat voor die tijd er niet een paar mortieren op vallen. Dat is precies de reden waarom heb je die meer nodig? Precies de reden waarom ik maar daarvoor het werkbezoek, maar ook daarna druk om heb gemaakt. Ze hebben uitgelegd heel veel redenen waarom het niet geregeld is en waarom het zoveel vertraging heeft. Maar komen die redenen maar die allemaal containers een beetje moeten neer, er gewoon komen? Komen die redenen niet allemaal een beetje neer op, we hebben te weinig geld, we kleden het te veel uit en we willen dan te veel voor wat we hebben? Je kunt altijd zeggen, met heel veel geld kun je, als je veel geld er tegenaan gooit, dan kun je het allemaal regelen. Maar als het gaat om die missie, waar we in de Kamer ook uiteindelijk steun voor hebben uitgesproken, is Defensie die uiteindelijk aangeeft van we gaan deze missie doen op deze manier, ook met containers. En daar zeg je ja tegen, dat vervolgens dan blijkt dat het niet kan. Ja. Ja, dan denk ik van, had het ook aan de voorkant gezegd. Dat, precies, dat we meer geld nodig hebben. Dat is dus incompetentie. Weet je wat ik altijd zo beschamend vind? Hè? Dat er vaak in de Kamer worden keuzes gemaakt om militairen te sturen. En dan gaan die mensen daarheen en dan zoeken ze het maar uit, joh. En dat hebben we nou al zo vaak gehad. Bij Srebrenica hebben we dat gehad. Nu liggen onze militairen. Het is wel heel zwart-wit, ze zoeken het maar uit. Daarom zei ik al van, het is anders dan in maar Afghanistan. We hebben geluk gehad dat die gasten, die mafketels in Mali, niet zo slim zijn om een zootje mortiergranaten aan onze militairen te schieten. Dan liggen er 40 in stukjes in hun tent. Ik bedoel, je kan toch niet zeggen, ja jongens, jullie gaan nu daarheen, want dat is onze achtertuin en dat is een heel groot conflict. Jan, je vindt me aan je zijde. Dat is precies de reden waarom dat is precies waarom ik me ook boos heb gemaakt om het feit dat die containers er niet waren. Nee, mooi, we zijn het eens. En het is tijd, lieve Zielaat, was er genoeg jullie te hebben hier. Wij moeten verder. Het is klaar. Ja, wij moeten verder met de sport. Ook belangrijk, Jan. Ja, in ieder geval ontzettend bedankt. Ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Je probeert een beetje tot rust te krijgen. Dat is verschrikkelijk. Nee. Mag ik je ontzettend bedanken dat je er was? Heel graag gedaan. Vond het heel erg leuk. Mooi zo. Ben je klaar? Ja, we gaan sporten. Fijn, we gaan sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Ah, die Leo. Heyo, hallo, hallo, Leo, hallo, hallo, Leo, hallo, hallo, hadi Leo, hadi Leo, Leo, hallo, hallo, Leo, hallo, hallo. Nou, je klinkt nogal vrolijk voor iemand die naast alle prijzen heeft. Man, wat een hele nare begin dit, zeg. Nou, ja, maar ja, weet je, Leo had met ons meegejuicht, denk ik, als we hadden gewonnen. Ja, en nu huilt u mee, denk ik. Nou, jij huilt niet mee. Ah, hij gaat op een hele sarcastische manier hiermee om. Hè? Wat? Je werd trouwens nog genoemd. Ik moest je wel verbeteren, maar je werd wel genoemd. Wat dan? Hoezo? Nou, ze hadden het over mensen die 40 jaar geleden op de radio een succes waren en nu niet meer te horen zijn. Toen zei ik, hallo, u noemt Leo Driessen, maar die is nog wel bij ons te horen. Ja. Dat heeft de wereldpers niet gehaald, maar ik zat ernaast. En Claudia de Breij knikte ook ijverig, want daar zat ik ook naast. Ja, Jan, we zaten voor op de eerste rij, Leo. Dat was heel pijnlijk, want het bleek later dat ze dus de hele tijd opname van ons gemaakt hebben. En wij zitten inderdaad de hele uur lang strontzagrijf te kijken in die camera. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet dat er televisie van werd gemaakt. Nee. Dus. Ja, ik heb een heel klassiek live zitten kijken naar jullie. Ja. Ik heb gauw weggeschakeld. Ja, je hebt gelijk ook. Wij hebben ons zelf zeker ook weggeschakeld. Maar het was ook een vertoning, hoor. Het was een man die ging een heel moeilijk verhaal vertellen over. Ja, maar er is natuurlijk ook een hoop misgegaan met de telling. Maar ik neem aan dat jullie dat allemaal gaan uitdrukken. Nou, nee hoor. Wij nou, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof deze uitslag niet. Dan ben ik even serieus ook. Nee, je bedoelt dat Rick niet gewonnen heeft? Zal er een cliché uitgooien, maar ik meen het wel vanuit. Ik gun het Rick echt. Nou ja, dat is mooi van je. Ik hoop dat Rick, als je luistert, Leo gunt het je. Ja, leuk. En Leo te gunt. Maar heb je het een beetje verwerkt, Jan? Nou, kijk, je bent een slechte verliezer als je de uitslag gaat opvragen. Dus ik ga dat binnenkort... Maar dat had je wel willen doen. Nou, ik ga dat binnenkort gewoon doen, Jan. Ja, natuurlijk. Als de zaak een beetje uit het nieuws is, dan ga jij dat even uitzoeken. Ja, dan zeg ik, laat nou eens even kijken hoeveel sms'jes... Ja, die stemmingen en zo. Ja, ja, want ik vertrouw het niet helemaal. Nee. Maar dat is alles. Maar nee, ja, je hebt gelijk. Ik ben geen slechte verliezer. Nee, ja. Nee, ik ben gewoon een goede journalist. Ja. Die wil dat tot de bodem uitgezocht hebben. Ja. Nou, mooi, dan zijn jullie het eens. Verder nog iets, Leo? Nog even lachen op ons graf? Even een dansje doen? Nee, hoezo? Graf? Je mag toch nog wel door met het programma? Mag dat ook niet meer? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom. Ik liep hierheen, Jan, en ik dacht, en Leo, en ik dacht, ja, we komen jullie wel binnen als de trots van de Nederlandse publieke omroep. Ja, radiogebied. Ja, want dat is wel zo, maar heb je er wat van gevoeld voor de rest? Nou, ik zag toch die 2,5 mensen van de portier liepen dus me binnen. Dat was leuk, meteen, zonder zeuren. En ik denk ook mensen naar ons, ja. Waar? Dat heb ik niet gezien, hier in de gang. Net. Nee, werd niet naar mij geknikt. Maar dat maakt niet uit. Nee, dus ik voel wel dat er heel veel waardering is van de Nederlandse publieke omroep. Dus dat er toch gestegen, een paar mensen zijn die nog die eer een beetje hoger begaan. Nou, laten we het even over voetbal hebben, hè? Ja. Over de eer hoog houden. Ja, over de eer houden. Nou, we blijven dus met de Guus Hiddink zitten. Ja, of niet? Jawel. Nou, het leek mij wel een stunt als hij dan zou zeggen, we hebben met 6-0 gewonnen, maar ik ben zo beledigd dat ik even goed wegga. Volgens mij had Guus er niet zoveel in om er met Jack van Gelder een fijn gesprek van te maken. Nee. Ja, heb je dat niet gezien? Nee, vertel eens, wat gebeurde er? Wat is er gebeurd? Nou, het was dat gesprek na afloop altijd weer met de bondscoach. Ja. Toen probeerde Jack van, lekker hè, 6-0 gewonnen, hè, dus alle neus weer dezelfde kant. En na die zware tijden, toen ze begon Guus met van, ik ben nooit echt dood geweest hoor. Zoals jullie soms wel, nee, maar het was toch wel moeilijk. En zei Guus, dat viel allemaal mee. En toen wilde Jack zeggen, het is toch lekker hè, dan ga je nu de kerst in. En dan ben je in maart weer nog de bondscoach. Nou, dat liet Guus als keurig in het midden. Hij wilde er ook verder helemaal niet over praten. Dus het werd een heel stekelig gesprekje. Nou, je doet het niet echt stekelig voor als het mij vraagt. Nee, je doet het niet echt voor dat je denkt, stekelig. Nou, de spanning hing zeker in de lucht. Ja. Hey, maar Leo, onderweg naar hier dacht ik de volgende vraag. Is dat IJsland nou zoveel beter dan het Letland? Ja. Zat me nou ineens dwars. Ik denk, dat is er ook een voetbaldwerg. Maar jij zegt dus van niet. Nee, dat is toch wel een niveauverschil. Nee, IJsland is op voetbalgebied geen voetbaldwerg. Nee. Oh. Die hebben een hele goede generatie die al een jaar of 5, 6 met elkaar speelt. Ook met jong IJsland heel veel succes had. En deze jongens zijn nu allemaal bij elkaar gebleven. Ja. Dat is geen voetbal. Hey, weet je trouwens, het is niet gek dat Nederland, zoals het nu van start ging, gewoon de tussendoor combinatie boom goal en klaar, dat niet bij IJsland ging. Nee, Nederland is, en dat is vanavond ook weer gebleken tegen die hele zwakke Letten, is bij tijd en wijle kwetsbaar. Dat zei Robin na afloop heel erg goed. Je moet echt keihard werken. Je moet echt goed beseffen wat de zwakke punten zijn. En dan kunnen we wedstrijden winnen. Maar als we die mentaliteit niet hebben, als we dat niet kunnen opbrengen, dan kunnen we ook van iedereen verliezen. En dat is gebleken de afgelopen tijd. Trouwens, weet je dat er is een spits uit Jong IJsland, die is laatst opgepakt, die mag niet meer spelen. Die heet Gijs R. Ik weet het even niet. Zet draait zich om in zijn massagrap. Leotje. En die heb ik van Henk Spaan, want die heeft dat geschreven. Nou. Dat vond ik echt een goede wits. Leg hem even nog even uit. Misschien dat ik hem niet snap. Er ook een enkele luisteraar is. Wat snap je niet? Gijs R. Dat snap je niet. Jezus. Het kan zijn dat wij ook een paar domme luisteraars hebben, dus doe maar nog. En al met al denk ik dat Guus het in het midden heeft gelaten. Gijs R. Omdat Uit IJsland. Guus heeft Gijs het in het midden gelaten, volgens Leuk. Mij. Hij bedoelt Gijzer. Ja, ik zeg het even tegen die ene domme luisteraar van ons, die het ook niet snapt, net zoals ik. Het is veel te intellectueel. Ik ben ook heel moe ineens. Ik moet zeggen, nu ik hem snap, vind ik het eigenlijk nog erger. Ja, ik vind hem eerst dacht ik, ik snap het niet, het zal wel heel leuk zijn. Een van de beste grappen die Jan ooit gemaakt heeft. Oh. Trouwens, weet je hoe een IJsland hondje heet? Nee. Reykjavikkie. Reykjavikkie. Reykjavikkie is wel, ja. Nou, ik dacht Kef R. Goed. Hey, ik ga ook niet meer over voetbal praten ook. Hey, ik zit helemaal vast. Dat Guus het in het midden heeft gelaten wat hij doet. Met zijn toekomst die even wil afwachten hoe er in de media gereageerd wordt op deze overwinning. Kijken even. En ik denk dat hij even rustig wil laten bezinken of hij er zelf nog wel zin in heeft om zich bloot te stellen aan alle kritiek die hij afgelopen maanden heeft gehad. En dat hij daar zelf over beslist. En ik vind ook dat zo hoort bij iemand van zijn... Leo, ik ben het totaal met je eens. Want ik vind dat we Guus Hiddink toch wel als een soort niemandalletje hebben behandeld. Terwijl die man toch echt gewoon heeft een prachtige carrière achter de rug. En dan, schandalig hoe dat afgelopen week. En dan was het, hij kan er niks van en hij is dit en hij is dat. Ja, hoor eens, doe eens even rustig, joh. Die Guus die heeft hartstikke goed gedaan. En straks is het weer God als we ergens in de halve finale staan. Hey, trouwens, weet je hoe een misselijk kledingstuk heet? Misselijk kledingstuk op IJsland. Kots R? Björk. En ik ben dus al ruim een uur met die man bezig. Van Jan Roos die zichzelf overtreft. Nee, maar dit is de push. Dit is gewoon meteen al weer opladen voor de volgende radioring is dit. Ja? Gewoon direct, gewoon niet wachten, gewoon door terugkomen, je verlies pakken en zeggen het gaat nog grappiger worden dit jaar. En dan winnen we volgend jaar wel. Ja. Nou, ik denk dat we volgend jaar, als jij zit, nog steeds zit tegen die tijd, weer niet winnen. Oh, kijk, we gaan nou wat doen. Oh, je valt even je kameraad af nu. Ja, dat is makkelijk, hè. Ik heb hier geen kameraden, Leo. Dit is gewoon de schuld. Dit is gewoon zakelijk. Dit is zakelijk, ja. Zoals jij ook afgelopen half jaar nog nooit één keer aardig tegen mij hebt gedaan. Nee, hoor, dat verdien je. Je krijgt wat je verdient. En hoezo? Wat heb ik dan met jou misdaan, Leo of Dries? Wat heb ik hem dan misdaan, Leo? Want je weet heel goed wat je... En zo. Nee, ik weet helemaal niet wat ik jou heb misdaan. Je bent gewoon een bitse man op de radio. Dan krijg je bitse antwoordjes terug. Een bitch? Bitse. Een bitse man. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, je bent de empathie zelf. Oh, vroeger belde je me nog wel eens zonder uitzending. Dan ging je leuk tegen me doen. Tegenwoordig doe je alleen maar onaardig. Ja, nou denk daar maar eens over na. Hey, dat zei wij ook. Mm-hmm. Nou, ik vind dat we een hoop leren voor de evaluatie van de Radio Rings. Maar moeten we dat jullie met z'n tweeën nog maar eens even... Of zit jij er helemaal niet mee, Jan, dat het allemaal zakelijk is? Maakt het jou niet uit? Nee, diep van binnen huil ik alleen. Maar wat doe je eraan? Je verandert het niet meer. Hey Jan, misschien een beetje een rare vraag, maar deze telde ook, hè, Letland, hè? En hoe staan we er nou voor? Ik heb een flauw idee. Nee, dat komt nog. Dat is een moeilijke vraag. Lee, hoe staan we er nou eigenlijk voor? Ja, hoe staan we er eigenlijk voor? We staan onbedreigd derde. En als ze daar blijven staan, dan spelen we nog play-offs en halen we op KK. Dus er is niks aan de hand? Nee, helemaal niks aan de hand. Het zou theoretisch zelfs nog mogelijk zijn dat we tweede worden. Turkije, en die hebben een verdediging die is zo lekker als... Wat ik trouwens wel aardig vond, is die van Persie op het middenveld. Hey, ja, leuk. Lekland, zei je dat? Lekland, zei ik. En Letland hebben we vorige week al gedaan, hè? Ja, dat is een hoer uit Letland. Ja. Slat. Wat, hè? Een hoer uit Letland, slet. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik probeer het gewoon nog een keer. Die van Persie, is dat niet een leuke aanvallende middenvelder eigenlijk? Nou, wat me wel heel erg opviel is dat Van Persie een geweldige wedstrijd speelde. Ja, maar niet omdat hij nou zo briljante dingen in de spits deed. Behalve het kopballetje. Hij kwam mooi uit, hij verdedigde mee, hij bukkelde, hij deed, hij paaste. En we kwamen een combinatie tot stand dankzij Van Persie. Ik vond alleen Robben goed. Die vond ik ook goed. Dat eerste doelpunt, hè? Ja. Dat was een kopbal van Van Persie uiteindelijk. Maar er werd ook een paas gegeven aan Robben. Ja. Een prachtige paas die door de hele verdediging heen is. Pleiten. Ja. Spleet. Ja, spleet. En die was ook van Persie. Hebben we erom, die, zeg ik. Het is een... Ja, dat was echt... Er was maar eentje goed en dat was Robben. De rest was allemaal gewoon middelmatig niveau. Maar ja, dat zie je niet als je tegen de letter spelen. Maar er was maar eentje van echt niveau en dat was Robben. Nou, Robben gaf zelf ook aan. Hij zegt, het probleem, wat we ons goed moeten realiseren, is dat we echt een fantastisch WK hebben gespeeld. Boven onszelf zijn uitgestegen. En dat we ook het 5-3-2 systeem niet moeten weggooien als we ooit eens een keer zullen, dat weer nodig zullen hebben. Ja, ja. En hij zei ook, ja, we zullen echt, maar dat heb ik geloof ik net ook al gezegd, echt elke keer keihard moeten werken met z'n allen. Want anders zijn we door iedereen te kloppen. En als we echt keihard werken, dan kunnen we ook van iedereen winnen. Hey Leo. Kwetsbaar dus. Heel kwetsbaar. Weet je hoe ze dat heet op IJsland als je kwetsbaar bent? Dan ben je een soft IJslander. Soft IJslander. Een postume radioring wordt dat. Nee, maar dit is alles op in een bekertje. Nee. En als je helemaal overleden bent, dan ben je een paradijslander. Nou, verminder. Als je heel erg aan het schreeuwen bent, ben je een krijslander. Ja, nee, nou, ik weet. En als de boel speelt, ben je een waterijslander. Ja, ja. En, als je stille bent, ben je een heislander. Ja, oh, ik weet niet hoor. Ik weet niet. Dat eten als je bent een spijslander. Ben je een heislander. Ja. Wat, Leo? Als je veel zuipt, ben je een heislander. Ja, die maakt er jammer om. Oh, ja, Jan. Sorry. Als je in Frankrijk woont, een parijslander. Ik weet niet helemaal hoor. Ik weet niet. Ja, nee, bedoel... Zijn we klaar? Ja, ik ben er al klaar mee. Ik ben er klaar mee. Mooi. Een meisje weer in Meislander. Wat? Ja, nee, dat is ons meisje. Nou ja, het is echt niet leuk. Ja. Bedankt, Leontje! Nou, we eindigen dan met één leuke. Wat zeg je? We eindigen even met een leuke. Als je heel oud bent, een grijslander. Nou. Ja, ik weet niet. Ik vind niet heel... Heel verstandig, een wijslander. Ja. Ja. Maar goed. Dag Leo. Dag Leo. Godverdomme, heeft hij nou opgehangen? Ik denk het. Nee, ik heb ze niet opgehangen. Nou, zeg dan even dag terug, Leotje. Dag Jantje Roos. Dag Leotje. Dag Jantje Roos. Dag Leo. Sterk nog even met die... Het is bijna afgelopen. Doe nou eens een keer aardig, Leo. Verdomme. Dag. Dag Leo. Doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij houdt het nooit droog in deze tijd. Onze Martin. Martin had van die week een date met een vrouw van Tinder. Het was een prachtige dame met alles erop en eraan. Ik wilde dus indruk op haar maken... En na veel lieve woordjes ging zij overstag om elkaar te ontmoeten. Nou, dan weet je wel wat die bedoeling is. Dus ik ging vlug op internet op zoek naar een geschikt hotelletje. En ik kwam bij haar in die buurt een prima hotel tegen met mooie kamers. En natuurlijk een king-size bed. Ik boeken... En dat tieringstoek daarheen gereden. En toen ik met haar die gang inliep, deed die inrichting al denken aan een Oost-Duits pension van voor die val van de muur. Het rook er naar ziekenhuisvoedsel en het tapijt op die houten trappen was versleten als die red van Sinterklaas. Die slaapkamer was alles behalve luxe. In het king-size bed was alles behalve king size. Liever gezegd, het waren twee eenpersoonsbedden. En daar kwam ik snel achter, want bij die eerste stoot flikkerden we in die gleuf in die midden op de grond. Alles was stoek en oud in die kolottenkamer. Er was geen airco. En na wat eerste neukbewegingen begonnen wij het warm te krijgen. Toen Martin de balkondoer op een kier zette, werden wij opgeschrikt door een keihard zoemend geluid. Op die balkon stond die afzuiger van het restaurant te gieren. Ik schaamde me nog verder. Maar gelukkig was de afzuiger niet de enige die begon te gieren. En ook niet af te zuigen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nee, Martin vond dat verschrikkelijk. Ik schaamde mij werkelijk kapot. Ik heb heel wat befjes moeten geven om haar weer te laten lachen. Nooit naar dat hotel toe gaan. Hij is kakelvers aangeschoven in de Tweede Kamerfractie van het CDA als vervanger van Eddy van Heijem die naar de provincie vertrekt. We gaan razendsnel kennis maken met Martijn van Helvert in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Martijn Helvert van het CDA. Heel goed, iedereen. Nou, hartstikke gefeliciteerd direct, hè, want een record beet de peilingen en, Jan, groter dan de VVD. Dus dat is een mooie voortekenen, Martijn. Kijk eens, dat gaat de goede kant op. Ik denk dat we goed bezig zijn. Het heeft even geduurd, maar het wordt langzaam van. Ja, ja, maar het is toch prachtig dat je op een gegeven moment Eddy van Heijem gaat vervangen. Je komt in de Tweede Kamer en zit je opeens bij een club winnaars. Ja. Alleen de PVV nog, hè, vooruit. Ja, maar dat zou je toch ook niet verwachten? Het CDA was dood en begraven een paar jaar geleden. Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd, Martijn? Wat hebben jullie goed gedaan waardoor je ineens zo verschrikkelijk populair bent? Ja, kijk, ik heb natuurlijk met die club in Limburg, waar ik fractievoorzitter nog aan ben, ja, daar hebben we natuurlijk fantastisch ons best gedaan. En ze kijken stiekem een beetje af verder in Den Haag, dat begrijp je wel natuurlijk. En daardoor gaat het een stuk weer. Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want weet je wat die Verheijen zei? Dat gaat binnenkort, hè, de komende jaren gebeuren, ofwel in Brussel, hè, op Europees niveau, of in de regio. Maar dat Den Haag toch eigenlijk een soort een beetje tandloze tijger is, het worden is. En dan ga je daarheen, waarom? Nou ja, kijk, ik kom natuurlijk uit. Ik ben aan het werk in de meest centrale stad van Europa, dat is natuurlijk Utrecht. Dus het is maar. Je vraagt wel wat de reden. Je bent toch wel rare dingen aan het zeggen nu allemaal. Martijn, even, laten we heel eventjes. Kijk, dit is je eerste keer, echte Janne. Alle ontmaagdingen gaan meestal gepaard met pijn en bloed. Maar dit loopt nu een beetje uit de hand. Jan, doe er nog even een beetje extra spuug bij. Want Martijn heeft het altijd over Limburg en Maastricht. Nou, we zullen Martijn even de kans geven om te bewijzen dat het niet zomaar een gratuite opmerking was, maar dat het ook iets betekent. Nee, dan gaan we helemaal die kans geven. Ja, we zijn er niet voor de VVV Maastricht niet uitgenodigd. Oh ja, het kon zijn dat er iets bijzonders te melden viel, toch? Nee, man! Nou ja, ik hoorde dat de regio zo belangrijk is. Ja, omdat zijn achterban zit te paaien nu voor de Nationale Radio. Oh. Maar dan moet je het niet intrappen. Goed zo, goed je het zeggen. Wat wordt je portefeuille in de Kamer? Infra. Alles wat autosnelwegen, spoor, vliegvelden, boten, die dan door Nederland heen varen en niet er langs. Dat is alles wat ik doe. Nou, dat is wel een leuke portefeuille. Ik vind dat superleuk. Wat? Ja, absoluut. Wat is dat nou? Over rare teksten gesproken. Wat is er leuk aan infra? Nou, wat ik leuk vind, is dat er moeten heel veel wegen aangelegd worden. Er zijn altijd mensen die vinden dat die wegen te vroeg komen. Dan weer dat het te laat gebeurt, dan is het te lang, dan te kort. Altijd wat bij te doen en het is lekker concreet. Je kunt er gewoon elke keer naar gaan kijken. Die mensen kunnen mij altijd zeggen van wat zij ervan vinden. Ik vind het leuk. Ja, maar wat vind je dan? Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk of is er nuance? Nou ja, ik vind dat we gewoon flink moeten aanleggen. Ik zeg maar altijd zo, kappen, egaliseren en asfalteren. Want dan kunnen we tenminste goed doorrijden. Ja, precies. Kappen, egaliseren en asfalteren. Ja, dat vind ik wel mooi. En 130 overal. Ja, precies. Ja, nou met vijf baans. Ik hoef niet per se. De afstanden in Nederland zijn zo kort. Ja, maar dat kan dus prima. Maar dat vind ik nou niet echt het meest belangrijk. Belangrijk is dat ze in ieder geval door kunnen rijden. Dat is een 120. En ga je ook die lui van ProRail en de NS nou eens het vuur aan de schenen leggen? Ik zal je eerlijk vertellen, ik ben 8 keer in een trein geweest dit jaar. En van de 8 keer... Had hij 8 keer vertraging. Dat moet toch anders. Ja, maar Jan, dat het bij jou allemaal economisch niet zo goed gaat, dan hoef je nou toch niet met echt. Ja, maar ook nog eerste klas, hè? Ja, maar we gaan het toch niet over de sporen hebben. Nou, ja, daar gaat Martijn ook over. Ja, maar en echt Jan zit gewoon lekker in de auto in de file, toch niet in zo'n gele rust met al die stinkende arbeiders. En hoor ik nou goed dat Jan eerste klas rijdt? Ja, natuurlijk. Ik dacht dat ze bij de publieke omroep moesten besparen. Ja, maar dat betaal ik uit mijn eigen zak. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, want in tweede klas dat is niet te doen, hè. Dat zit een heleboel volk, veel te veel volk, past allemaal niet. Het stinkt ook. Ja, ja, weet je wat dat is? Ik vertrek natuurlijk meest vanuit die prachtige stad Maastricht. En dat is het eerste station, dus er is altijd nog ruimte. God. Ja, maar ga jij tweede klas doen? Daar geloof ik niets van. Wat zeg je? Reis je tweede klas, geloof ik, niks van. Ik reis tweede klas, ja zeker. Ja. Ik ben wel eens een paar keer in Maastricht geweest. Het is een leuke stad, daar niet van. Maar ze hebben daar wel, ze hebben best lekkere wijven. Alleen ze zijn onverstaanbaar. Dat heb ik wel. Maar dan moet je nog eens in, Heerlen gaan kijken. Want dat is ook een prachtige stad, maar wel nog wat meer onverstaanbaar. Maar wel ook een prachtige stad. Oh, maar Heerlen is toch een hele lelijke stad met allemaal drugscouriers? Nee man, dat was nog een jaar of 10, 15 geleden. Oh. Ik denk dat je nou in Maastricht kom je eerder een drugscourier tegen dan ik wil dat zeggen, Jan, wist je dat, weet je welke stad van de meest, van de stad van het jaar is tot de meest criminele stad van het jaar is afgegleden afgelopen jaar? Hè? Nou, ja, Maastricht. Ja, ik heb er speciaal nog 2 weken geleden een spoeddebat voor aangevraagd in Limburg. En weet je wie er niet over wilde praten? Want ze vonden dat het hun item was. Ja, dat weet ik wel. Nou. Ja, maar, moet je eens raden. Nou, is dat de ex-wijf van Albert Verlinde? Het was de PVV van Jong. Ze wilden het er niet over hebben, want zij vonden dat zij alleen debatten over criminaliteit aan mag doen. Oh. Maar dat klopt, het is wel verontrustend, ja. Hé, wat vind je nou van die Hoes? Wie is Hoes? Onno, is de burgemeester. Wat vind je van Leers, die dan Hoes zit af te zeiken, maar dat eigenlijk dan weer zegt van niet? ik ken meneer Leers heel goed. Ik kan me niet voorstellen dat het zo bedoeld heeft. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ken Leers ook goed, dat vind ik een aardig vind, maar ik vind die Hoes vind ik niks. Ja, Hoes zie je eigenlijk ook nooit. Ja, op televisie wel eens, maar voor de rest kom je nergens. Ja, nee, precies. Het is eigenlijk helemaal. Ze hadden gewoon een mooie. Gewoon een Maastricht in de haren. Hadden ze erin moeten zitten in plaats van de vriendin van. Hoe heet die? Van Albert Verlinde. Uit, hè? Ja. Ja, dat is uit. Nee, dat klopt. Dat was uit. Dat klopt, ja. Maar mag ik iets vragen, Martijn? Ben jij een beetje corrupt eigenlijk? Geen VVD'er. Dat hoort toch in Limburg? Ze hebben daar in een heel mooi boekje over geschreven, ooit een tijdje geleden. Joep Domen heeft dat geschreven, hè? Die werkt nu geloof ik voor NRC. En daar stonden een heel aantal hele erge dingen in. En sinds die tijd, je zult het niet geloven, ligt de lat in Limburg een stuk hoger. Dus alles wat hier nou gebeurt, komt ook gelijk in de media. Dus alles wat niet in de media is, dat loopt ook prima. Oké, dat vind ik geruststellende gedachte. Hey, nu het CDA zo lekker bezig is in de peilingen, houden jullie dan ook een keer op met die kletskoek van laat Rutte zijn karwei afmaken? Ja, want hier laatst met Leijnen van Torenburg, die zei dat, hè? Wat? Hoezo? Je gaat hartstikke goed. Je kan het zo met die D66 en met die kleine christelijke... En de VVD. En dan gooi je het hele kabinet zo neer. Wat is? Ik zou dat zeggen. Ik mocht donderdag voor het eerst stemmen, hè? Afgelopen donderdag. Ja. En het eerste waar ik over moest stemmen was een motie van wantrouwen van de PVV tegen dit kabinet. Ja. Nou, ik heb die dus niet gesteund, want ik denk, laten we wel eerst even zelf de rotzooi opknappen die ze daar gemaakt hebben, voordat de andere begint. Dus ben ik dat wel met de Madeleine eens. Maar en dan was het tweede, moet je nagaan, het tweede wat ik moest stemmen, was in ieder geval een voorstel van de SP. Dus ik durfde eigenlijk niet meer in Limburg te komen. Eerst een motie van wantrouwen tegen het kabinet niet steunen en vervolgens een voorstel van de SP wel steunen. Maar goed, voor de rest gaat het nog heel goed met mij. Ja, het is erg, hè? Je corrumpeert gelijk als je in die kaastol op terechtkomt. Je socialiseert gelijk, ongelooflijk. Ja, dat zei ik niet, maar dat maakt niet uit. Oké. Okay, laten we het nog heel even over de grote thema's hebben. Wat vind je van het gedoe rond Zwarte Piet en de intocht van gisteren? Ik ben vandaag geweest in Roermond, notabene. Notabene. Hoe Sinterklaas aankomt. Nou, het was geweldig. De kids vonden het geweldig. En dat was voor hartstikke mooi. En hebben ze in Roermond dan Hifpieten of zo? Waarom? Hifpieten. Oh, die ken ik nog niet. Wat hoe zien die uit? Ja, die zijn heel wit met allemaal rode korsten per bek. Goeienacht, zeg. Ja. Zijn me niet opgevallen dat die ertussen zijn. Waren er... Ik heb brieven die coders, dat interesseert ze echt helemaal niet. Waren ze zwart? Was er veel politie met machinegeweren op de been? Nee, ook niet. Ik heb niet veel politie gezien. Dus er was niet zo heel veel aan de hand, zeg maar, in de rustige provincie. Nee, dat was wel heel gezellig, maar niet in die zin dat het gevaarlijk was of zo. Nee, het was echt een heel vrolijk kinderfeestje, zoals het wordt gezegd. Ah, dat vind ik wel fijn om te horen. Nou, wij gunnen u een mooie tijd in de Tweede Kamer, want wij, echte Jan, hebben vaak een... slechte ervaring nee, met we CDA. Hebben, nee, we hebben eigenlijk een goede ervaring met CDA. Dus we zullen. Dan ben ik eigenlijk een beetje saai nu. Dan had ik iets anders moeten reageren. Ja, we verwachten wel een klein beetje dat u ook zo'n hellraiser wordt. Zo'n man die de rol in zijn eentje op zijn schouders neemt en zegt: fuck een partij of geen partij. Ik vind dit heel knallen. Ja, precies. En dan daar houden we erg van. En dan komt u bij ons embedded. Oh, kijk eens, zo. Nou, als het dan zover is, dan bel ik wel af. Ja, ja, fijn. Nou, Martijn van Helvert, ongelooflijk veel succes in de Kamer dan, ja, hè? Ja, heel veel succes. Hey, super bedankt, hè. Dank je. Ja, goeie nacht nog. En hoe voelde de ontmaagding? Teder, hè? Het ging eigenlijk wel. Het was wel lekker. Ja, ja, wacht maar tot je gaat zitten, vriend. Nou, dag! Okay. Het Haags geluid. De liefdespoten. Ik krijg een hekel aan mensen. Dagboek van de liefdespanter. Ik voel me gewoon verschrikkelijk. Ja, ik begrijp het. Nee, dat kan niet, want je kunt niet weten hoe ik me voel. Nee, maar ik kan het me heus wel ongeveer voorstellen. Nee, dat kun je niet, want je hebt het zelf niet meegemaakt. Oké, dan begrijp ik het niet. En je kunt je er ook niks bij voorstellen. Nee, oké, je kan me er ook niks bij voorstellen. Nee, oké. Kijk, nou begin je er iets van te begrijpen. Echt? Ja. Nee hoor. Jawel. Begrijpen dat je er niks van begrijpt betekent dat je het begint te begrijpen. Dat het dus heel, heel erg is. Zo erg dat je het nooit zou kunnen begrijpen, maar dat begin je nu dus te begrijpen. Ah ja. Oh ja. En nu dan? Nou, als je dan nu begint te begrijpen dat je nooit kunt begrijpen hoe erg het is, zou je je daar misschien wel eens heel schuldig over kunnen gaan voelen. En snappen dat er niets is waarmee je kunt goedmaken dat ik mij nu zo voel. Want dat is dus wel jouw schuld. Oh ja. Weet je dat wel zeker dat het mijn schuld is? Ja, dat voel ik toch zo? Ik snap het niet. Dat zeg ik toch? Het kan ook niet. Voel je nou maar gewoon schuldig en doe gewoon alles wat ik wil. Dat lijkt me wel het minste. En komt het dan weer goed? Nee, dat kan niet, want daarvoor is het veel te erg. Dit soort gesprekken, die had ik vroeger wel eens met mijn ex. En daarna dronk ik dan whisky tot 4 uur 's nachts en dacht ik aan zelfmoord. En nu heet zoiets maatschappelijk debat. Ik denk dat ik niet meer meedoe en dit soort mensen voor te gaan mijden als de plaag. En dat is geen seksisme, geen racisme of discriminatie op basis van geloof. Dat is gewoon persoonlijke, vrije keuze. Dat mag gelukkig nog. Dagboek van de liefdespanter. Mooi gesproken, Jantje. Dankjewel, Jan. En toch hebben we de ring niet gewonnen, maar aan het weer heeft het niet gelegen. En dat weer, daarover gaat Gerrit Vossers uit Lichtenberg. Aha! Dat duurt een keer op keer. Oho! We kregen de atmosfeer. Werd wel een zachte rijden wingen in het verkeer. Vooral de 63 winter van zo'n weer. Ah! Gerritje! Hey, moet jij nou rijden, Gerrit? Wanneer? Nee, op het gala, denk ik. Ja, ik moest nog rijden. Hé, er was toch helemaal geen kut aan, hè? Kunnen we wel stellen. Ja, maar je moet toch wel een keer meegemaakt hebben. Anders kun je niet zeggen dat er niks aan was. Nou, dat vind ik net zoiets als dat je de crematie van je oud-tante een keer mee had hebben moeten gemaakt. Ik vond er geen reet aan. Niet alleen omdat we niet gewonnen hebben, hoor. Seks of zo, weet je, op de ontvangende kant. Dat wil je ook niet meemaken, toch? En hoe is dat dan? Dat lijkt me niks. Ik weet geen flauw idee. Ja, maar je kijkt naar links, hè? Oh. Mensen die naar links kijken liegen. Heb je anale seks gehad, nee. Nee, sorry. Ik vind dat Gerrit, heb jij wel eens anale seks gehad? Met de ontvangende kant, hè? Nee. Nou, aan de ontvangende kant. Ja, nee, dat je hem zelf een keer... Nee, nee. Nee? Oh. Nee. Hé, wat vond je nou van het gala? Ja. Nou, het was een keer leuk om mee te maken, ja. Maar volgende keer ga ik er niet meer heen. Was geen rol aan, toch? Nou, dat kun je niet zeggen. Dan moet je toch een keer ergens even kieken. Nou, je hebt gekieken nou. Ja. Dus na het kieken reed je naar huis en dan zei je in de auto tegen moeder Vossers... Nou, moe. Dat was het. God. Was gewoon, en dan hebben we ook nog een keer niet gewonnen. En dan zat je godverdomme tegen al die slechte shows aan te kijken. Gat. Dat heb ik me geërgerd die ik avond. Ik vond dat dansje helemaal in het begin vond ik wel lachen. Ja, dat kruis losprong. Met die dikke schaamlippen daarbij. Ja. Daar zat een soort Penny de Jager. Die dan, nou, een soort 4 Penny de Jagers dan in één lijf geprakt. Ja. Met een badpak aan. Die deed een hele dominante vagina. En die ging zingen. Echt vlak voor onze neus. En die had een paar roeiboten in de slip, jongen. Die keken ook omhoog. Ja, maar niet normaal, man. Echt, heel eng. Die had een paar klapdeuren in de gemiddelde saloon in de Westerns. Die zeggen van, hallo, ze komt er niemand binnen. Even aanlopie. Nou, ja. Ik heb gisteravond wel een mooie show gehad. Oh, wat voor show dan, Gerrit. Leuk. Ik ben nog naar het Nederlands elftal wezen kieken in de arena. Meen je niet? Echt waar? Ja. Naar het Letland. Vind je het ook leuk? Moet je een keer meemaken? Nou, ik had nog een stel witte zakdoeken. Ik denk, ik neem ze mee, kan ik die wel kwijt worden. Maar, oh ja, dat is natuurlijk jouw landsman, hè, die Guus. Ja, Guus speelde niet meer. Dus ze hebben gewonnen, dus Guus die blijft. Nee, dat weet ik niet, hè? Ja. Hé, hey, we zijn eigenlijk wel blij bij de echte Jan dat we niet hebben gewonnen, anders waren we je kwijt. Ja, dat denk ik wel. Dan was je overgenomen. Hebben er veel mensen zich bij je gemeld en gevraagd of jij hun weer wil doen? Niet in het westen van het land. Maar wel in het oosten? Of midden van het land, nee. Hey, en heb je veel reacties op Witte Kerst op je kin al gehad? Er zijn er al wel een paar geweest, ja. Wat hebben ze gezegd? Op 3FM is die volgens mij al een paar keer gedraaid. Ja, dat klopt. En daar had ik ook een Twitter van. Dat ze zeiden, hey Gerrit Vossers, 3FM. Ben je opeens onderdeel van een hit, Gerrit? Ja. Je gaat hard, hè? En een ster. Heb je al een manager? Nee, maar ik kan er niks aan verdienen, werd me gezegd. Dus dan ga ik er verder ook geen investering in doen. Kunnen we nog even draaien? Ja, Gerrit. Het is... het heeft gewoon hitpotentie, laten we eerlijk zijn. Het is catchy, het is vlot. Zou je vertellen, hij is al 5 keer of zo gedraaid op 3FM. Zo. En dus 4 keer of zo op Radio 1. Nou, de meeste Nederlandse artiesten die redden dat niet, hè? Bij ons op het zendertje... December, dan staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk, want ook al blijft het groen. Ik maak van alles klaar voor het diner en vul ook de kalkoen. Rostbeef wordt het voorgerecht met de zilte vulling erin. Als doet je lauwe man en pap met de witte kerst op je kin. Hey, de piek met ballen hangen in de boom, met eronder de cadeaus. En jij wordt door mij verwend met een goed gevulde doos. Jij wilt nog meer, maar wees niet bang, want dit is pas het begin. Het hoogtepunt van dit jaar is de witte kerst op je kin. Hey! Het weerbericht van de weerboer uit het oosten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatselijk wel flink nat zijn. Kijk ook uit dat je op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je er met kerst koud in. Goed gewoon. De eerste kerstdag was een feest, tijd voor kerstdag 2. Jij komt weer gezellig langs en neemt ook iemand mee. Witte vlokken vliegen rond. Ook over jouw vriendin. Jullie krijgen allebei een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, mooi. Hatsje. Ben je nog gered? Ja. Maar hij wordt met de week leuker. Ja, gek hè, dat heb ik ook een beetje. Ja. Alsof ze er een beetje aan het bijmixen zijn elke keer. Nee, dat is gewoon niet waar, jongens. Het is gewoon een heel mooi nummer en het is gewoon een hit. En dat zie je vaak met een hit, dat je eerst drie keer denkt van... Twee keer denk je poep, poep. En derde keer denk je ja. En vierde keer denk je ja. En op een gegeven moment, vijfde keer zing je mee. Wees wat Abba ben je dan. Ja. Nou, dat komt goed. Hey Ger, wat voor weer krijgen we nou? Laten we eerlijk zijn, ik vond vandaag... Vandaag of gisteren was ik dus Sinterklaas aan het binnenhalen met mijn kinderen. Zo, dat zag ik op de foto. Dat was niet best, hè? Ja, die ouwe zou om 1 uur komen. Kwam om 15:45 aanscheiden. Ik stond 3 kwartier in de pis, joh, daar. Nou ja, moet eerlijk zeggen... Wat zeg je? Met de paraplu op. Nou, de grote grap was dat ik geen paraplu bij me had, maar ik had een regenjasje aangedaan. Zo'n lekker hip regenjasje. Maar waren dat niet dat ik dat nooit had ingespoten met de regen vast spul? Plens. Wat? Zo heet dat. Ja, je mag geen reclame maken. Oh, met het ook... Plons. Maar, Spons. Maar in ieder geval, ik was zeiknat. En toen kwam Sinterklaas. En dat was wel leuk, want Sinterklaas had gewoon zwarte pieten bij zich. Nee, dat meen je niet. Ja, want ik woon namelijk in een monocultuur dorpje. Een racistisch dorp. Ja, heel fijn. Wij hebben namelijk geen last van Sir Pieten in het dorp. Hè? Mag ik dat zeggen? Of mag ik dat niet zeggen? Nee, ik denk het niet. Nee. Wat doe je? Voor mij wel, maar dat is wel... Ik bedoel, in het algemeen mag het niet worden. Hoezo niet? Sir Piet is niet... Sir Piet is gewoon een woord. Ja, dat is geen racistisch woord. Nee, maar als je Piet heet, word je weer verdiend. Ah ja, vind ik het op. Ja. Nou, wat wordt het? Blijft het weer zo kut? Dat is eigenlijk de vraag. Nee. gaan de goede kant uit. In ieder geval voor de mensen die een klein beetje wintergevoel willen krijgen. Want, nee. Willen we niet. Ik wil eigenlijk warm hebben gewoon. Ah, jammer. Ja. Het is gewoon winter. We zijn altijd verwend, was overwegend zacht de eerste helft van november. Maar de tweede helft die zal toch wel langzamerhand wat kouder worden. Nou, ja. Want hoge druk ten noorden van ons brengt een oostelijke stroming op gang. En lage druk ten zuiden van ons. En daartussen zit Nederland aan, brengt een oostelijke stroom op gang. Nou, en als ik dan een beetje Europa inkijk. En vandaag en gisteren hadden we in Moskou al temperaturen van -3 graden. Nou, dat komt toch langzamerhand wat dichterbij. En ik denk dat we In het oosten, moet je goed luisteren, in het oosten, anders zitten jullie weer te zeuren dat volgende week geen vorst is geweest, maar in het oosten van het land toch volgend weekend een graadje vorst voor kan komen. Nou in. Ja. Nou, dat is toch leuk? Nee, het is alleen leuk. Maar komen en, dat wat niet? Ook leuk is, het blijft de hele week droog. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk, ja. Ja. Hey, Gerardus, bicicletters. Spreuk? Nee. Ja, ze ook. Maar, oh. Mijn vrouw. Mevrouw Roos. Mevrouw Roos, die zei het, toen wij dus tot onze enkels nat gepist zaten te wachten op die Sinterklaas, die waarschijnlijk zo'n horloge nog op Spaanse tijd had staan. Ja. Van, zei mijn vrouw, hey Jan, wordt het nou een witte kerst? Toen zei ik, ja, op je kin wel. Ja. Maar toen zei ze, nee, even serieus. Toen zei ik, ja, ik heb het aan Forsers gevraagd, maar die zei dat het niet ging sneeuwen. Nee. Toen zei ze, ja, kan je dan nog een keer vragen? Toen zei ik, ja, ik krijg lekker de pleuris, beetje gezeik iedere keer. Toen stond ik zo voor de bek. Ja, toen zei ze, ik gescheiden en vandaar dat hij het nog even wil vragen, toch? Nee, ik vraag het ook helemaal niet. Oh, oké. Okay. Zal ik even vragen dan? Dat wil ik best doen. Maar. Nee! Nee, dat doet ook niet. Er komt geen witte kerst. Hé, wat vind je van die gekke Elfstedelui? Ineens mogen er 30.000 mensen meedoen en er toch die nooit meer komt. Ja, dat is ook wat. Ja, dat is ook wat. Een bepaalde verwachting wekken. Ja, precies. Ja. Hebben we nog een weerspreuk? Ja. Nou. Want dat heeft ook een beetje te maken die voor de winter die eraan komt. Ja, die er dus niet aankomt. We hebben volgende keer, of de winter kan toch wel komen, maar dan hoeft het met kerst niet wit te zijn. Maar in ieder geval, volgt de eerste sneeuw op regen, dan houdt een harde winter tegen. Maar we hebben komende week droog weer, dus het ziet er goed uit. Wat? Volgt de eerste sneeuw op regen, dus we hebben gisteren regen gehad. En volgt dan sneeuw, dan houdt een harde winter tegen. Dus volgt de eerste sneeuw op regen, dan houdt een harde winter tegen. Ja, maar er komt toch helemaal geen sneeuw? Dus krijgen we een harde winter. Dus krijgen we een harde winter. En dat ontkende je net. Daar houdt een harde winter tegen. Ja, dus, maar dat komt er niet. Ik zei wel dat het kouder werd, maar dat hoeft dan niet meteen een winter. Nee, maar je zei dat als er sneeuw achter de regen kwam, dan zou die sneeuw, die houdt de harde winter tegen. Ja. En die komt dus er komt geen sneeuw, dus er komt wel een harde winter. Ja, dus we krijgen een wat strengere winter, ja. En wat zei ik? Zeg het dan! Ja, zeg dat er komt een strenge winter. Met mogelijk sneeuw. Ja, met kerst. Nee, met kerst. Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet, maar het kan wel. Winter duurt 3 maanden. Oh, nou. Dat is lang. Gerrit, ik vind het verwarrend. Hoe lang duurt de zomer eigenlijk? Ja, nou, ik zal me volgende keer even weer te voorbereiden. Maar ik ben nog vol van de voetbalwedstrijd. Daar heb je... Ja, en van dat klote gaan. Ja, je hebt het wel sterren ook gezien. Nog. Het was een doorgestoken kaart, denk je ook niet, Gerrit? Ja, denk het wel. Mooi. Ze kunnen in ieder geval met het nachtprogramma, vind ik het heel goed wat jullie gedaan hebben. Want als je dan al genomineerd wordt... Hè, met 400.000 luisteraars en zonder al te veel promotie. Want ik zag op Twitter dat ik maar heel weinig promotie had gemaakt. Ja. Ten opzichte van jullie, dan vind ik dat jullie het goed gedaan hebben. Dankjewel Gerrit. Ja. Hartverwarmend. Nou, ga lekker slapen, tot volgende week. Dag Ger, adieu. Goed Ron. Oh, de naneuk. Ja, het is nu eigenlijk wel tijd om te evalueren, Jan. Wat is er misgegaan? Nou, best wel veel, denk ik. Ja, dat was juist de charme, dacht ik. Wat? Dat mis is gegaan? Ja, dat er veel misgaat en dat je dan daardoor dus de radioring wint. Een soort charme van... Wat begrijp jij niet van dat je gewoon stemmen moet ronselen? Nou, ik wil niet vertellen wat ik allemaal heb gedaan om stemmen te ronselen. Maar er zijn feesten in de gang is waar het gezelliger aan toe gaat, hoor. Ik heb mensen geslagen, bedreigd. Nou, dat heeft lekker geholpen weer. Ja. Ja, misschien is jij ook wat gedaan. Nee, dat is niet waar. We hard gevochten, maar het... Het was de Rick van Veldhuizen machine die... Is Leo boos? Is Leo Driessen boos? Waarom is Leo Driessen boos? Waarom is... Oh, nee, er staat opeens in beeld, Leo is boos, de kabouter die laat dat wezen. Ik denk, wat is er nou weer gebeurd? Maar het is gewoon standaard boosheid van Leo. Wat er ook staat, is dat Sietse Fritsma volgende week komt. Ja, dat is die van de PVV, met de kale kop. Dat weet ik. Dat wordt wat. Ja, dat wordt zeker wat. Ja, denken we dan. Ik denk dat hij is een man dat wij dan op een gegeven moment zeggen, nou... Sietse kan het ietsje minder. Het zou wel even wat genuanceerder kunnen. Nee. Niet allemaal, toch? Nee. Doe nou maar een beetje rustig. Precies, kan meer, hè? Beetje nuance, dat kan wel. Nou ja, in ieder geval, als we die ring hadden gewonnen, waren we gestopt met het programma. Dus het voordeel is... Ja, misschien is het wel goed om hier dan te zeggen dat we even goed gewoon best theoretisch kunnen worden weggekocht voor veel geld, toch? Ja, die kans is natuurlijk wel nu groter. bedoel, er zijn weinig programma's die zich bij de top drie van de beste programma's van Nederland kunnen noemen. Ja, bedoel ik maar. Alleen, de kans dat jij hier dan wel blijft zitten is natuurlijk wel aanwezig. Ik denk dat ze dan wel de top wegkopen. Ja, oké. Okay. Ja, en ze misschien goedkoper ook nog. Dat denk ik niet. Oh. Nee, dat denk ik niet. Dus je bent wel obscene duur. Ja, ik ben belachelijk duur. Okay. Ah, heel goed, dat maakt uit. Maar ja, geld is maar geld. Ja, dat is ook zo. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat Sinterklaasfeest een beetje op een normale manier verder gaat. Dat alle mafketels genoeg aandacht hebben gekregen. En dat we nu gewoon weer een kinderfeestje ervan kunnen maken. Wat is het? Ik wil het nog één keer zeggen. Nou, ik dacht dat je verkouden werd. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week bij Echte Janne. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hoe voelde de ontmaagding? Ik ging eigenlijk wel. Het was wel lekker. Ja, wacht maar tot je gaat zitten, vriend. Nou, dag! Okay.